सहनावतु सहनौघुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 471वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के संकर्ष कांड के प्रथम अध्याय का प्रथम पाद हम देख रहे हैं। कल संकर्ष कांड की प्रथम कक्षा में चार सूत्रों तक हमने देखा था, दो अधिकरण हुए थे, तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, पहले पृष्ठ पर अंतिम अनुच्छेद में जैसे दूसरी बात की है, दूसरा बात किम वा प्रयास अनुमंत्रण करना अनुमंत्रण, तो ये प्रयास के समान अनुमंत्रण यहाँ पर कैसे देखना? तो प्रयाज और याज्ञा और अनुयाज्ञा होती है, मंत्र जो बोले जाते हैं तो वहां वो एक मंत्र बोल के फिर बाद में फिर उसके पीछे बोला जाता है, तो इसको अनुमंत्रण कहते हैं। तो प्रयाज में जैसे अनुमंत्रण होता है तो ऐसे ही वहां पर कर्मों का अनुमंत्रण होगा, कर्म को भी दोबारा किया जाएगा उसके पीछे। ये जो अनुवशटकार है, अनुयजती अनुवशटकारश्चोद्य थे, अनुवशटकार जो है तो सोमयाग में अनुवशट होता ही है, वशट के पीछे पीछे अनुवशट भी होता ही है, तो ये कर्म को यहां पर कहा गया कर्मणाम अनुमंत्रणम, ये उसी के पीछे पीछे फिर से बोला जा रहा है, किया जा रहा है अनुवशट। ये दूसरे पृष्ठ पर चौथा सिद्धांति का जो प्रारंभ श्रुति इसके आगे दूसरे पक्ष का खंडन किया ऐसा लग रहा है, तो प्रथम पक्ष का खंडन कैसे देखेंगे? इसमें जो इन्होंने कहा कर्मांतर विधान है श्रुति रीति, ये जो श्रुति मतलब है अनुयजति, अनुयजति शब्द पे केंद्रित हो रहे हैं कि यहां पर कर्मांतर का विधान मानेंगे, इसी में श्रुति है। और अगर हम श्रुति नहीं मानेंगे तो अभिधेयार्थ ग्रहणात्मिका का श्रुति, ये नियम है कि श्रुति अभिधेय अर्थ को ग्रहण कराने वाली होती है, नहीं तो धातु का अनुमंत्रण लक्षित किया जाएगा, भिन्न अर्थ लक्षणा में जाना पड़ेगा, ये दोष होगा। तो ऐसा करते हुए ये अनुमंत्रण जो दूसरा पक्ष है उसका खंडन कर रहे हैं, यहां तक तो ठीक हो गया। अब आपका है कि ये तीसरे ने यानी सिद्धांति ने दूसरे का खंडन किया, पहला वाला जो था उसका तो कोई खंडन यहां पर हुआ नहीं, तो इसको भी इसी से मानेंगे। यद्यपि यहां कहा नहीं गया है लेकिन कर्मांतर विधान में श्रुति है, श्रुति है, ये अपने आप में एक हेतु दिया गया, तो इसलिए ये यहां पर गुण का विधान नहीं होगा, मंत्र गुण का विधान नहीं माना जाएगा, यह कर्मांतर की विधि ही मानी जाएगी। और अगर यहां पर मंत्र की गुण विधि मानी जाएगी तो सोमस्याग्नि भी इति अनुयजति, यहां भी अनुयजति का अर्थ गुण के विधान में मानना पड़ेगा जो कि श्रुति अर्थ नहीं आएगा, तो परोक्ष रूप से वहां पर भी यही हेतु लगेगा, उसका भी खंडन हो रहा है। हाँ, शब्द का जो अभिधेय होता है, अभिधेय अर्थ जो होता है, जैसे अनुयजति में यज धातु है तो इसका श्रुत्य अर्थ अभिधेय अर्थ क्या होगा? यजन ही होगा, और कुछ नहीं हो सकता। अभिधेय अर्थ को ग्रहण करने वाली श्रुति होती है, श्रुति का मतलब यही होता है ना कि जो वहां कहा गया है बस उसी का ग्रहण होगा, ये सिद्धांत है। हाँ, तो इसमें देखो इतर था, अगर ऐसा नहीं हो तो, यानी कर्मांतर विधान में श्रुति है अगर ये हम न कर्मांतर विधान न माने तो अन्यथा धातुर अनुमंत्रणम लक्षित, धातु जो है वो अनुमंत्रण को लक्षित करने लगेगी, ये अनिष्ट आ रहा है। क्यों ये अनिष्ट है? क्योंकि ये सिद्धांत है अभिधेयात ग्रहणात्मिका श्रुति इति, अभिधेयात ग्रहणात्मिका श्रुति, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए। तो ये जो इति करके कहा तो इतरथा धातुर अनुमंत्रणम लक्षित होना तो चाहिए अभिधेयात ग्रहणात्मिका श्रुति, ये नहीं हो पाएगा, इसे दोष अभिधेयात ग्रहणात्मिका श्रुति, ये दोष नहीं बताया जा रहा है, तो सिद्धांत पक्ष बताया जा रहा है। इससे भिन्न आपको अनुमंत्रण लक्षित करना पड़ेगा, अभिधेयार्थ का ग्रहण नहीं हो पाएगा। द्रोण पात्र, पात्र मतलब तो द्रोण हुआ, और उसमें जो शेष है वो जो शेष है उसका अनन्य विषय वाला होने से, अनन्य मतलब समान विषय वाला, अन्य विषय नहीं है, समान विषय। समान विषय क्या है? बस देवता विषय। अगर आप यूं देखोगे कि पूर्व में किसी देवता के लिए वहां से सोम ले लिया गया, सोम रस ले लिया गया, अब जो अन्य देवता है वो भिन्न होंगे, अन्य होंगे, इसलिए आपको लग रहा है कि अनन्य क्यों कह रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि द्रोण कलश का विषय साधारण होता है, साधारण रूप से सभी देवताओं के लिए, किसी निश्चित देवता के लिए नहीं होता कि ये इस देवता के लिए, ये इस देवता के लिए, साधारण रूप से सभी देवताओं के लिए है ये। इसको इन्होंने जैसे ऊपर कहा, इसे ऊपर वाली पंक्ति देखिए, इन्होंने कहा न च द्रोण कलशस्थ शेष, द्रोण कलश में जो स्थित है वो शेष नहीं कहलाएगा। अब ये शेष उस प्रसंग में जब कुछ देवताओं के लिए उसमें से सोमरस निकाला जा चुका है, उसके बाद भी जो बचा हुआ है उसको शेष नहीं कह रहे हैं। क्यों नहीं कह रहे हैं? तस्य साधारणत्वात्, उसके साधारण होने से, सभी के लिए होने से। अब चूंकि वो सभी के लिए है और अभी सभी को दिया नहीं गया है इसलिए उसको शेष नहीं कहेंगे। इसी बात को यहां पर दूसरे शब्दों में कहा है, ऐन्द्रवायवादी शेषस्य भक्षार्थ तया अपि उपपत्ते न इति चेतना। कोई कहे कि इंद्रवायवादी जो ग्रह में बचा हुआ है वो तो भक्षार्थ है, उसकी उपपत्ति वहां पर हो चुकी है, इसलिए उससे नहीं लेना चाहिए, तो ऐसा हो तो नहीं। क्यों? पात्र शेषस्य अनन्य विषय, पात्र में, द्रोण पात्र में जो शेष है उसके अनन्य विषय वाला वही जो ऊपर का तस्य साधारणत्वात्, इसी को यहां पर अनन्य विषयत्वात, समान विषयत्वात। अन्य का मतलब भिन्न और अनन्य का मतलब है अभिन्न, यानी समान, यानी साधारण, सामान्य साधारण विषय वाला होने से, इसलिए उसको शेष ही नहीं कह सकते। इसी के कारण अगली पंक्ति में क्या कह रहे हैं, हव्य वहनार्थ वादोपपत्तेश्च। और चूंकि यहां पर हव्य वहन के उद्देश्य से हव्य वहन के अर्थवाद की उपपत्ति तभी हो सकती है। कैसे? यत वहति तेन शेषेण संयोजयन्ति देवा, जिसका वहन करते हैं उससे जो शेष है उससे देवताओं को संयुक्त करते हैं, वहन करते हैं उसमें जो शेष है। द्रोण कलश है, द्रोण में जो है उसका तो वहन ही नहीं करते, द्रोण के रूप में, द्रोण में रखे रखे द्रोण का लेकर के वहन नहीं करते, उसमें से ग्रहों में निकालते हैं उसका फिर वहन करते हैं। तो इसलिए वहन करते हुए का जो शेष है, इससे भी यही सिद्ध होगा कि शेष हमें लेना है वहन वाले का, द्रोण वाले का नहीं ले सकते, तो वो शेष में आता ही नहीं है। और कुछ इसमें देखो पिछला वाक्य क्या है, संकर्षे च प्रकीर्णम एव अनुवक्तव्य, प्रकीर्ण एव अनुवक्तव्य, संकर्ष कारण में तो प्रकीर्ण ही अनुवक्तव्य होता है। अनुवक्तव्य इसलिए क्योंकि ये इस शेष का विषय पहले भी कह चुके हैं, अब जो और बचा हुआ है वो अनुवक्तव्य है, उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है, तो वो प्रकीर्ण रूप से ही कहा जा रहा है। प्रकीर्ण मतलब यूं ही बस फैला हुआ है, बिखरा हुआ है, आपस में संबंध नहीं है उनका। क्यों है ऐसा? उसके लिए ये हेतु है, पीछे से ये संबंध है कि जो वक्तव्य है भाई ये तो वक्तव्य है, ये तो कहना है, जो वक्तव्य होता है वो अवश्य वक्तव्य होता है, ये तो कहना ही है, अवश्य कहना है। इसलिए क्रम संबंध की अभिवक्षा होती है, एक अधिकरण के या एक विषय की दूसरे विषय के साथ जो क्रम का संबंध बनना है, क्यों इसके बाद में ये कहा गया, क्यों इससे पहले ये कहा गया, एक क्रम होता है आपस में, उस क्रम संबंध की यहां पर कोई विवक्षा नहीं, कहना नहीं चाहते कि आपस में संबंध है, कहना है इसलिए बस अवश्य कहना ही पड़ेगा, संबंध हो या नहीं हो, इसलिए ये प्रकीर्ण है। हाँ, उसकी विवक्षा नहीं, कहीं कहीं मिलेगी, कहीं कहीं संबंध होगा, जैसे अभी हमने दो अधिकरण देखे वो समान है, अब तीसरा अधिकरण भी है उससे जुड़ा हुआ है, जोड़ेंगे, लेकिन जैसे कि पिछले अधिकरण, पिछले अधिकरण यानी तो पिछले अध्याय 12वें अध्याय के अंत से इसका कोई संबंध हो और आगे भी ऐसे ऐसे कहीं कहीं संबंध लगेगा तो वो नहीं मिलेगा, एकदम नया विषय आ जाएगा, एक विषय आया जितने एक दो तीन अधिकरण जितने हो गए फिर एकदम नया विषय आ जाएगा। विधि वाक्य, विधि वाक्य में मंत्र का कथन नहीं है, उपदेश नहीं है, इस कारण से अब ऐसे में अनेक चीजें अगर कही गई हैं तो वहां पर विकल्प माना जाएगा। कोई ये कहे कि इस कर्म के लिए तो मंत्र का विधान किया जा चुका है, पहले ही भिन्न मंत्र उससे जुड़ चुका है, तो अब फिर आप नए मंत्र का विधान वहां क्यों कर स्वीकार कर रहे हो, ऐसा कोई कह सकता है, क्योंकि आकांक्षा पूर्ण हो गई है, एक मंत्र लग चुका है, अब फिर मंत्र क्यों कह रहे हो, तो कह कि ये बात तब लग सकती थी जब मंत्र का विधान, मंत्र का कथन विधि वाक्य में ही होता, जहां मुख्य कर्म की विधि कही गई है वहीं मंत्र का भी कथन यदि होता तब तो वो कर्म, वो मंत्र उस कर्म से जुड़ गया है तो अन्य मंत्र निरर्थक होगा, पर चूंकि उपदेश वाक्य में मंत्र का कथन नहीं है, मंत्र का कथन बाद में है, तो ऐसे में कोई और भी मंत्र आ सकता है और वो आएगा तो विकल्प बनेगा, इससे भी कर सकते हैं उससे भी कर सकते हैं, समाधान कर रहा है ये, जो पूर्व पक्षी प्रथम है उस पर जो आक्षेप आ रहा था उसका ही समाधान कर रहा है। ठीक है, आगे चले, पृष्ठ संख्या 3, अधिकरण संख्या 3, संकर्ष कांड प्रथम अध्याय प्रथम पाद 5वां सूत्र। अब इसमें इन्होंने एक शीर्षक लिया, ये नया अधिकरण प्रारंभ हो रहा है, अनुवशटकारस्य प्रतिशेषम आवृत्ति न तो पूर्व यागे न तंत्रम। ये जो अनुवशटकार है पीछे जो चल रहा है इसमें जितना भी शेष है, प्रतिशेष प्रत्येक शेष के साथ में यहां पर आवृत्ति होगी, न कि पहले वाले याग से उसका तंत्र मान लिया जाएगा, एक ही मान लिया जाएगा ऐसा नहीं है, भिन्न भिन्न माना जाएगा, ये सिद्धांत पक्ष है। इसमें पूर्व पक्षी 5वें सूत्र में कहता है तंत्रम प्रदानम, ये जो प्रदान होगा इनका ये तंत्र होगा, समान रूप से हो जाएगा सबके लिए, उसके लिए तंत्रम, तंत्रम प्रदानम, जो प्रदान है वो तंत्र है, प्रदानम तंत्रम एक ही होगा, हेतु दिया तंत्रम प्रदानम अल्पविराम, हेतु दिया एक देवत्वात् अल्पविराम, क्योंकि देवता एक ही है, भले ही कई बार आपको करना है लेकिन चूंकि देवता एक ही है इसलिए एक साथ दिया जा सकता है, तंत्र किया जा सकता है, भिन्न भिन्न देवता होते तो अलग अलग देते, इसका हेतु है एक देवत्वात्। उदाहरण दिया यथा दर्शपूर्ण मास है, जैसा दर्शपूर्ण मास में सृष्टिकृत में किया जाता है उस तरह से यहां पर भी हो जाएगा। भाष्य देखिए, अनुवशटकार से तंत्रेन अनुष्ठानम उत भेदेन इति संदेह। ये जो अनुवशटकार का पीछे आया कि उसको इसको अलग कर्म माना गया, भिन्न कर्म माना गया, इस अनुवशटकार का तंत्र के रूप में अनुष्ठान होगा सबका मिला के एक ही, उत भेदेन इति अथवा भिन्न भिन्न रूप से होगा, इसमें संदेह है। तो किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है तंत्रम अनुवशटकार स्यात्। ये जो अनुवशटकार है ये तंत्र होना चाहिए, सबका समान। क्यों? समान देवत्वात्, समान देवता होने से, समान मतलब एक देवता होने से। सूत्र में जो कहा एक देवत्वात्, इसी को इन्होंने खोला है एक देवतत्वात्, एक देवतत्वात्, उसी को इन्होंने खोल दिया समान देवतत्वात्, समान देवता एक देवता होने से। और जो यथा दर्श पूर्ण मास है इसको इन्होंने खोल दिया दार्श पूर्ण मासिक शिष्ट कृतवत्, दर्शपूर्ण मास में जो सृष्टिकृता होती है उसके समान यहां समझना चाहिए। सूत्र में केवल दर्शपूर्ण मास था, उसका अभिप्राय दर्शपूर्ण मास में जो सृष्टिकृता होती है उसके समान। इस पर सिद्धांति कहता है हेतो असिद्धत्वात् आशंका भाव। बोले ये जो आपने आशंका की थी पहले कि संदेह आपने जो किया था कि तंत्र से अनुष्ठान हो या भेद से, बोले आपका आशंका ही गलत है। आशंका असिद्ध होती है, क्यों होती है? हेतु हो असिद्धत्वात्, हेतु के असिद्ध होने से। हेतु क्या था पूर्व पक्षी का? समान देवत्वात् या एक देवतत्वात्, समान देवतत्वात् एक देवतत्वात्, ये उसका हेतु था। बोले चूंकि यहां पर देवता का अनेकत्व है, अनेक देवता है, इसलिए आपका हेतु ही ठीक नहीं है। एक देवता नहीं, यहां तो अनेक देवता है, ऐसा सिद्धांति कह रहा है, इसलिए आपका हेतु के असिद्ध होने से आशंका का अभाव होता है। हेतु असिद्धत्वात् आशंका अभाव। कथम इति उच्यते, कैसे उसको आगे बता रहे हैं। अनुवशटकार देवतान्यत्वात्, ये जो अंत है ना, इसको ये पाठभेद के रूप में इन्होंने लिखा है कोष्टक में, लेकिन अनुवशटकार देवतान्यत्वात्, अनुवशटकार देवता के इसमें जो है तो अंत है, ये जो कोष्टक वाला है इसको आप रहने दीजिए, हम कैसे वाक्य बनाएंगे सीधा। अनुवशटकार देवता न्यत्वात्, अनुवशटकार देवता के अन्य होने से। अनुवशटकार का देवता भिन्न है, सिर्फ पूर्व पक्षी ये कह रहा था कि समान देवता है, वशटकार और अनुवशटकार इन दोनों के देवता एक हैं, इसलिए यहां पर समान ही होगा, तंत्र से हो जाएगा। सिद्धांत कह रहा है देवता के भेद होने से तो हेतु कट रहा है। इस पर पूर्व पक्षी कहता है कथम प्रक्रांत ऐन्द्रवायवादी देवता, अल्प विराम, न मांत्र वार्णिक देवता इति। यहां तक पूर्व पक्षी का है। इसमें क्या कि इंद्र वायु देवता, इंद्र और वायु देवता वशटकार के थे, तो सिद्धांती भिन्नता कैसे कह रहे हैं कि प्रक्रांत इंद्र वायुवादी देवता, जो प्रक्रम से चले आ रहे हैं इंद्र वायु देवता, तो वो तो अनेक हैं, समान नहीं है। इसके लिए तो कैसे प्रक्रांत इंद्र वायुवादी देवता, आप ये प्रक्रांत को क्यों मान रहे हो? पीछे से जो प्रक्रम से चला आ रहा है उन देवता को क्यों मान रहे हो? क्योंकि उन देवताओं को मानने पर यहां पर देवता की भिन्नता हो रही है। न पुनः, ये अभिप्राय है कि ऐसा क्यों नहीं करते हो कि मंत्रवर्णिक देवता ही थी। मंत्रवर्णिक देवता मतलब सोम में एक ही देवता, एक ही देवता जो मंत्रवर्ण से मंत्र में पढ़ा गया है, उस एक ही देवता को क्यों नहीं माना जा सकता है मंत्रवर्णिक देवता? अलग क्यों मान रहे हो, एक ही क्यों मान रहे हो? तो इस पर सिद्धांत कह रहा है न, ये आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? सिद्ध याग अपेक्षितत्वात्, कि जो मंत्र इसके साथ जो देवता जुड़ा हुआ है, कि मंत्र को जो जोड़ा, मंत्रवाणिक देवता है वो तो कब जुड़ता है? सिद्ध याग की अपेक्षा से होता है। जब याग सिद्ध हो जाता है उसकी अपेक्षा से वहां पर मंत्र जुड़ता है, याग सिद्ध हो उसके लिए मंत्र जुड़ता है वहां पर। इसको सिद्ध याग अपेक्षितत्वात्, सिद्ध यागे न अपेक्षितत्वात्, या तो अथवा तो सिद्ध याग से अपेक्षितत्वात्, इसी को आगे खोल रहे हैं। सिद्धो ही यागो मंत्रम अपेक्षते, पहले याग सिद्ध होता है वो मंत्र की अपेक्षा रखता है, कि याग पहले से सिद्ध है इस देवता वाला है, अब किस मंत्र से इसका प्रयोग किया जाए, इसको किया जाए। तो याग पहले सिद्ध होता है तो मंत्र की अपेक्षा करता है। पूर्व पक्षी मंत्रवर्णिक देवता ले रहा था, तो वो देवता का ग्रहण मंत्र से कर रहा था और मंत्र उस देवता और देवता को याग से जोड़ रहा था। तो सिद्धांत कह रहा है कि सिद्ध याग की अपेक्षा से मंत्र आता है वहां पर, तो न कि मंत्र आ चुका है उसका जो देवता है उसके अनुसार फिर याग से वो जुड़ेगा। तो याग पहले से सिद्ध है, वो सिद्ध तब होगा जब उसमें द्रव्य और देवता दोनों होंगे, द्रव्य देवता का त्याग वहां पहले से निश्चित होगा। तो इसलिए मंत्र के अनुसार यहां देवता नहीं लिया जा सकता, मंत्रवाणिक देवता यहां पर नहीं हो सकता। पूर्व पक्षी कह रहे हैं मंत्रवाणिक देवता होगा तो एक समान देवता हो जाएगा, सिद्धांत कह रहे हैं प्रक्रम रूप से जो देवता आ रहा है वहां अनेक देवता है, तो अनेक देवता है इसलिए यहां पर तंत्र नहीं होगा, अलग अलग होगा। तो और खुल रहे हैं इसको आगो, या सिद्धो ही यागो मंत्रम अपेक्षते, कैसे उसको आगे और बता रहे हैं, याग स्वरूप सिद्धिश्च अंतरंग द्रव्य देवता अपेक्षा। पहले तो याग सिद्ध होगा, सिद्ध याग मंत्र की अपेक्षा करता है, और याग का स्वरूप, याग के स्वरूप की सिद्धि कब होगी, याग के स्वरूप की सिद्धि को, तो याग स्वरूप सिद्धिश्च, याग के स्वरूप की जो सिद्धि है वह अंतरंग द्रव्य देवता अपेक्षा, उसका अंतरंग अपना जो द्रव्य और देवता है उसकी अपेक्षा रखता है, यानी द्रव्य और देवता होंगे तो याग की सिद्धि मानी जाएगी कि हाँ ये याग ऐसे ऐसे होगा, उसके अपने द्रव्य और देवता होने चाहिए, और ऐसे द्रव्य और देवता के आने पर, देवता के लिए द्रव्य का त्याग ये भाव आने पर अब याग की सिद्धि हुई, और याग के सिद्ध होने पर मंत्र आ रहा है, और आप मंत्र से देवता को लेकर के आ रहे हो, मंत्रवाणिक देवता ले रहे हो, ठीक है। कहीं अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है शास्त्र में और मंत्र जुड़ा हुआ है तो हम मंत्र के आधार पर निकाल लेते हैं कि ये देवता है, लेकिन केवल मंत्र के आधार पर, बाद में आने वाले मंत्र के आधार पर आप यहां देवता को सिद्ध करना चाहो, समान देवता और तंत्र लाना चाहो, ठीक नहीं है। तो प्रसंग से जो देवता आ रहा है वो ही रहेंगे, वो अनेक देवता है। तो याग स्वरूप सिद्धिश्च, याग के स्वरूप की सिद्धि कब होती है, अंतरंग द्रव्य देवता अपेक्षा। इसकी अपेक्षा से होते, इसको विपरीत में करेंगे तो न तो अनुवशट द्रव्य देवता अपेक्षा, अनुवशट में जो द्रव्य देवता का कथन है उसकी अपेक्षा से याग की सिद्धि नहीं होती। आगे अनुशब्द शक्तेश्च उपक्रांता एव देवता भवन्ति आनंतर्या, और ये जो अनु है लिखा हुआ है, अनुयजति या अनुवशट करोति, तो अनुशब्द की शक्ति से, अनुशब्द शक्तेश्च उपक्रांता एव देवता, उपक्रांत मतलब प्रक्रांत, पीछे से जो चले आ रहे हैं कौन, इंद्रवायुवादी, उन देवता वो ही देवता होते हैं आनंतरी के कारण, क्योंकि ये अनु कहा तो वो वाले देवता यहां पर आएंगे, ये उसके पीछे पीछे है। उदाहरण दे रहे हैं, यथा संकल्पे वा पूर्वम यजति, अल्प विराम, देवता का संकल्पे वा पूर्वम यजति, पूर्व पहले देवता का संकल्प करके यजन करता है, पश्चात कामो वही यजते, फिर कामना से यजन करता है, पहले देवता का कथन करता है उससे फिर जो कामना है उसका करता है। दर्शपूर्ण मास स्विष्ट कृति अपी सिद्धम, और जो पूर्व पक्षी ने उदाहरण दिया था दर्शपूर्ण मास का स्विष्ट कृत है, वहां पर भी बोले ऐसे ही सिद्ध का ही होता है, दर्शपूर्ण मास स्विष्ट कृति, ये सप्तमी एक वचन है, अपी सिद्धम, तत्र तत्र का मतलब वहां दर्शपूर्ण मास में, मांत्र वर्णिक देवता भेदात गुण विशिष्टो अग्निरेव वाक्यात, वहां पर मंत्रवाणिक देवता का भेद है, प्रक्रांत से, प्रक्रांत दशपूर्ण मास में भी प्रक्रांत जो देवता है उससे मंत्रवाणिक देवता का भेद होने से, क्योंकि भिन्न भिन्न है, तो गुण विशिष्टो अग्निरेव वाक्यात, वहां पर गुण विशिष्ट अग्नि वाक्य से ग्रहण की जाती है, वाक्य को आगे बता रहे हैं, अग्नि तो वही है लेकिन गुण विशिष्ट अग्नि वहां पर ली जा रही है, तो आगे कहा वचन में अग्नये स्विष्ट कृते समवत्यति, अग्नि के लिए वो अग्नि कौन सी है, उसमें गुण विशिष्ट विधि क्या की, स्विष्ट कृते अग्ने है, अग्नि तो देवता चला ही आ रहा है, प्रक्रांति है, गुण विशिष्ट है, तो अग्नये स्विष्ट कृते समवत्यति उसके लिए अवदान करता है। इति, इसके बाद में जो ये पूर्ण विराम दो लगे हैं ठीक है, फिर बाद में जो न है, न के बाद में जो दो खड़ी पाई है पूर्ण विराम, इनको हटा दीजिए, न को आगे से जोड़ेंगे, न मांत्र वार्णिकेशु एव अग्नि आदिशु गुण विधानात्, यहां पर मंत्रवाणिक जो अग्नि देवता है उसी में गुण का विधान नहीं किया गया है। सृष्टिकृत अग्नि का जहां विधान है, पूर्व पक्षी ने जो उदाहरण दिया था कि यहां सृष्टिकृत अग्नि में देखिए मंत्रवाणिक देवता लिया गया है, तो वो कह रहे हैं कि जो यहां मंत्र है उससे ही अग्नि देवता का भी विधान हो और उसी से ही गुण का सृष्टिकृत का भी विधान हो, ऐसा नहीं है। अग्नि का विधान देवता का पहले से है, यहां केवल सृष्टिकृत ये गुण का विधान किया गया। अगर दोनों करोगे तो वाक्य भेद होगा। तो कह रहे न मंत्रवाणिकेषु एव अग्न्यादिषु गुण विधान, मंत्रवाणिक ही देवता यानी अग्नि लिया जाए और उसी में गुण का विधान किया जाए, ऐसा यहां पर नहीं है। कि नया तो अग्नि लिया गया, पीछे वाला अग्नि नहीं आ रहा है देवता, नया अग्नि देवता लिया और उसी नए अग्नि देवता में सृष्टिकृत का विधान किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। उसमें तो अग्नि और सृष्टिकृत दोनों का विधान मानने से वाक्य भेद दो विधेय हो जाएंगे। तस्मात इदम अधिकरणम न आरब्धव्यम, इसलिए इस अधिकरण को प्रारंभ ही नहीं करना चाहिए, कोई संशय की बात ही नहीं है। इस पर अत्रोच्यते ये पूर्व पक्षी बोल रहा है, सोमस्याग्ने भी इति अनुयजति, ये वचन है पीछे आ गया। इति अत्रैव याग सिद्धे, बोले याग की सिद्धि तो यहीं पर ही हो गई थी, अनुयजति याग की सिद्धि तो यहीं हो गई थी। इति अत्रैव याग सिद्धे उपांशु याजम अंतरा यजति, इसको भी विपरीत अल्पविराम में लीजिए, उपांशु याजम अंतरा यजति इतिवत, उपांशु याजम अंतरा यजति या बंद कर लीजिए, इसके समान उपांशु याज के बाद में यजन करता है, इसके समान द्रव्य देवता कांक्षायाम स्ववाक्योपात्तेन मंत्रवाणिक वर्णिकेन द्रव्य देवतेन निराकांक्षत्वात्। तो यहां पर जब उपांशु याज मंत्र यजति, इसमें द्रव्य और देवता की आकांक्षा है, द्रव्य देवता कांक्षायाम, द्रव्य और देवता की आकांक्षा होने पर स्ववाक्योपात्तेन, अपने ही वाक्य से जो प्राप्त हो रहा है, मंत्र वर्णिक जो मंत्र में कहा गया है उसके अनुसार उसी के द्वारा द्रव्य देवते ना, उसमें जो द्रव्य और देवता का कथन है उससे निराकांक्ष हुआ, तो जो मंत्र से निराकांक्ष हुआ, सिद्धांति कह रहा था मंत्र से निराकांक्ष नहीं करेंगे आप, वो तो पहले से प्राप्त है, वो तो याग सिद्ध है फिर मंत्र आ रहा है, वो पूर्व पक्षी इस उदाहरण को दे रहा है कि यहां चूंकि द्रव्य देवता की आकांक्षा थी वहां कथन नहीं था, तो जो मंत्र था उसी से द्रव्य देवता को आकांक्षा की पूर्ति की गई, ऐसे यहां पर भी कर ली जाएगी, इसलिए मंत्रवाणिक मान लेंगे हम, जो समान हो जाएगा। तो द्रव्य देवता कांक्षायां च स्ववाक्योपात्तेन मंत्रवाणिकेन वर्णिकेन द्रव्य देवतेन निराकांक्षत्वात्, इस हेतु से हटाया। ये जो प्रसंग है आगे भी पृष्ठ 103 के ऊपर मिलेगा हमारे को, ये प्रसंग आएगा यहां पर आगे 103 पर, केवल संदर्भ की दृष्टि से बोल रहा हूं मैं, 2.4.2.3 दूसरे अध्याय के चौथे पाद के दूसरे अधिकरण का तीसरा सूत्र, इसको इतना ही रखते हैं, आगे देखिए वापस पीछे आइए। अनुशब्दात, और बोले जो अनुशब्द है अनुयजति, ये जो अनुशब्द है अनुशब्दात पूर्वम ऐन्द्रवायवादी याग पश्चात अनुवशत्कार, इस भाग को भी विपरीत अल्पविराम में लीजिए, अनुशब्दात को तो छोड़ दीजिए, पूर्वम से लेकर के अनुवशत्कार यहां तक विपरीत अल्पविराम में लीजिए। बोले ये जो अनुशब्द है इससे क्या निकल रहा है, पूर्वम ऐन्द्रवायवादी याग, पहले इंद्र और वायु आदि देवता जिसके हैं वो याग होगा, पश्चात अनुवशत्कार है, अनुवशत्कार उसके बाद में है। इति एतावन मात्र प्रतीति, इससे केवल इतने की ही प्रतीति हो रही है, अनुशब्द से केवल इतना पता लग रहा है कि ऐन्द्रवायवादी याग के बाद में अनुवशत्कार है। सिद्धांति क्या कर रहा था कि उससे में देवता को भी ले रहा था, प्रक्रांत देवता को ले रहा था, तो पूर्व पक्षी उसका निषेध करने के लिए कह रहा है कि अनु से तो केवल इतना है कि उसके बाद में ये हो रहा है, देवता को जो आप ले रहे हो वो ठीक नहीं है। तो अनुशब्दात पूर्वम ऐन्द्रवायवादी याग है पश्चात अनुवशत्कार है, इति एतावत मात्र प्रतीति, इतना ही इससे बोध हो रहा है। न प्रक्रांत देवता आदि संबंध, जो प्रक्रांत देवता है यानी इंद्र वायुवादी देवता, उसके साथ में अनुषटकार का संबंध इससे नहीं बताया जा रहा है। तस्मात सिद्धः पूर्व पक्ष हेतु समान देवता भक्तत्वादिति, इसलिए पूर्व पक्ष का जो हेतु है वो सिद्ध है। क्या हेतु था? एक देव तत्वात, जो हेतु सूत्र में दिया था, या समान देव तत्वात भाष्यकार ने दिया था। तो तस्मात सिद्धः पूर्व पक्ष हेतु, कौन सा हेतु? समान देवता भक्तत्वादिति। तो समान का मतलब एक, एक देवता के भक्त होने से, भक्त भक्त मतलब गौण, गौण मतलब सामान्य होने से, एक देवता के सामान्य होने से। और जब ये हेतु सिद्ध हो जाएगा तो आशंका भी रहेगी कि यहां पर तंत्र हो या तो भेद हो, प्रश्न जुकत हुआ जाएगा। सिद्धांति ने कहा था संदेह ही नहीं होगा, इसने कहा कि नहीं, संदेह तो बना रहेगा, एक ही देवता होना चाहिए। आगे अब जो दर्शपूर्ण मास का खंडन किया था सिद्धांति ने पूर्व पक्षी के उदाहरण का, उसके लिए कह रहा है दर्शपूर्ण मास योपि गुण विशिष्टो अग्नि। दर्शपूर्ण मास में जो है ये गुण विशिष्ट अग्नि है, ये अत्यर्थ इसको नई अग्नि मान रहा है, पहले वाले अग्नि नहीं मान रहा है, गुण विशिष्ट अग्नि है। दर्शपूर्ण मास योपि गुण विशिष्टो अग्नि सृष्टिकृत याग देवता इति संप्रतिपन्न, और वो सृष्टिकृत याग की देवता है। कि अगर जैसे हम गुण विशिष्ट विधि भी तो करते हैं, जब गुण विशिष्ट विधि करते हैं तो वाक्य भेद नहीं माना जाता, दो विधि नहीं मानी जाती, तो बोले यहां पर गुण विशिष्ट विधि मानेंगे, अग्नि देवता ये नया है और सृष्टिकृत इस गुण विशिष्ट देवता है। तो दशपूर्ण मास यूरोपी गुण विशिष्ट विशिष्टो अग्नि सृष्टिकृत यागाद एव, नहीं सृष्टिकृत याग देवता इति संपत्ति बनना, तो सृष्टिकृत याग का देवता है ये संपन्न होता है। तस्माद एक देवता कत्वा तंत्रम एव, अब इसलिए चूंकि एक ही देवता है इसने यहां पर तंत्र ही होना चाहिए। आगे न च वाक्ये प्रत्यर्थिनी मंत्र वार्णिक्यो देवता तासु गुण विधिरिति। तो पूर्व पक्षी सिद्धांति का खंडन करने की दृष्टि से कह रहे कि हाँ ऐसा भी नहीं है। कैसा? न च वाक्ये प्रत्यर्थिनी वाक्य, प्रत्यर्थिनी मतलब विरोधी वाक्य में, विपरीत वाक्य में। यहां जो वाक्य है इसमें यानी भिन्न में, भिन्न वाक्य में अत्र, यहां न च अत्र का अध्ययन करेंगे। यहां पर प्रत्यर्थिनी वाक्य मंत्र वर्णी क्यों, मंत्र वर्ण वाली देवता, भिन्न देवता, भिन्न देवता नहीं है, तासु गुण विधि रीति की उसमें गुण विधि की जाए। यहां पर कोई भिन्न देवता नहीं है जिसमें कि गुण विधि की जाए, अन्य कोई देवता नहीं है यहां पर। तस्मात सिद्धः समान देवतत्वात् दर्शपूर्ण मास सृष्टिकृतवत् तंत्रम प्रयोग इति प्राप्ते ब्रूमा। तो इसलिए ये सिद्ध है कि समान देवता होने से दर्शपूर्ण मास की सृष्टिकृत के समान यहां पर भी तंत्र प्रयोग होगा, ये प्राप्त हो रहा है, पूर्व पक्षी का मत सिद्ध हो रहा है। तो ऐसा प्राप्त होने पर ब्रूमा कहते हैं, अब ये सिद्धांत पक्ष आएगा। तो छठा सूत्र है एक कालम तु न भवति एव इदम् काल पृथक्वा, एक कालम तु न भवत्येवेदम् काल पृथक्वा। चलिए एक काल में तो होगा नहीं, एक कालम तु न भवति, एक काल में तो ये होगा नहीं, क्यों? काल के भेद होने से, इनका भिन्न भिन्न काल है। अगर आप तंत्र करोगे तो तंत्र तो एक ही जगह होगा, पर चूंकि इसमें काल का भेद किया गया इसलिए आपको आवृत्ति तो करनी ही पड़ेगी, अलग अलग तो करना ही पड़ेगा, ये इसका हेतु है सिद्धांति का। तो तू शब्दात पक्षो भी परिवर्तित है, सूत्र में जो तू शब्द है वो पूर्व पक्षी के खंडन के लिए भिन्न मत दे रहे हैं। समान कालम दर्शपूर्ण मास प्रधानानाम प्रयोगः अल्पविराम, बोले दर्शपूर्ण मास के जो प्रधान हैं उनका तो समान काल है, समान काल वाला प्रयोग है, इसलिए वहां तो तंत्र हो जाएगा। सौमिकानाम तो प्रधानानी न तथा, लेकिन सौमिक जो प्रधान है वो न तथा, न तथा का इन्होंने देखिए चौकोर कोष्टक डाल करके अध्याहार किया है, नहीं तो त्रुटित था पाठ, त्रुटित था। तो सौमिका नाम तो प्रधानानि, सोमिया के जो प्रधान कर्म हैं वो न तथा, वो वैसे नहीं है। कैसे नहीं है? समान काल वाले नहीं है। दशपूर्ण मास के जो प्रधान हैं वो तो समान काल वाले हैं, लेकिन सोमयाग के प्रधान है वो समान काल वाले नहीं है, इसलिए आपका दृष्टांत यहां पर घटेगा नहीं, यहां तो काल भेद है इसलिए तंत्र नहीं होगा। इस पर पूर्व पक्षी कह रहे हैं न संदिग्ध प्रधान भेदा। बोले जो आप प्रधान का भेद कह रहे हो कि भिन्न भिन्न प्रधान है, ये तो संदिग्ध है। क्यों? भिन्न कालत्वात्, भिन्न भिन्न काल होने के कारण से। सिद्धांती ने भिन्न भिन्न काल की बात कही थी, दशपूर्ण मास को समान काल बताते हुए भिन्न काल बता करके तंत्र का खंडन कर रहा था, और उसको करते हुए उसने कहा था सौमिका नाम तू प्रधान, यानी सौमिक में प्रधान होते हैं, कई प्रधान है, कई प्रधान कर्म है। उस भिन्न कालता को ही आधार बना करके पूर्व पक्षी खंडन कर रहे हैं। बोले ननु संदिग्ध प्रधान विधा, आप जो प्रधान की भिन्नता कह रहे हो यही संदिग्ध है। क्यों? भिन्न कालत्व तो आप कह रहे हो कि भिन्न भिन्न काल में है, तो जब ये भिन्न भिन्न काल में है तो ये सोम के ही प्रधान भिन्न भिन्न प्रधान है, ऐसा कैसे कह सकते हो? फिर तो भिन्न कर्म होंगे, वो सोम के नहीं होंगे, कुछ अलग ही चीज होगी। उसी के हेतु को पकड़ करके और खंडन कर रहा है। बोले इस आधार पर अगर आप भिन्न काल मानते हो फिर तो ये भिन्न प्रधान वाले भी, अनेक प्रधान वाला भी नहीं होगा सोमयाग। तो ननु संदिग्ध प्रधान भेदः भिन्न कालत्वात्, इसका उत्तर सिद्धांत दे रहा नहीं तत्, ये आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? मुख्य से काल से अभिन्नत्वात्, इनका जो मुख्य काल है वो तो अभिन्न है, अन्य काल अलग अलग है लेकिन जो मुख्य काल है वो सोम का भिन्न नहीं है, अभिन्न है। वो कौन सा? कि जैसे वसंत में सोमयाग करते हैं, वसंत में करे तो अब वसंत ऋतु में कर रहा है, वसंत में कर रहा है तो ये एक ही काल माना जाएगा। सिद्धांती जो काल का भेद कह रहा था तो वसंत ऋतु में भी तो भिन्न भिन्न काल होंगे ना, उसकी दृष्टि से कह रहा था। और इसको कह करके इसने भिन्न काल का तो प्रधान अलग अलग नहीं हो सकते, फिर तो भिन्न कर्म होंगे। सिद्धांती कह रहा है कि काल एक होते हुए भी भिन्नता है, किस दृष्टि से? क्योंकि जो सामान्य है मुख्य से काल से अभिन्नता, मुख्य जो काल है वो तो अभिन्न है, जो गौण काल है उसमें भिन्नता है। उसके आधार पर यहां पर तंत्र का मैं निषेध कर रहा हूं, इनकी आवृत्ति करनी पड़ेगी। आगे कार्य, या कार्य है इसकी जगह काले शब्द मेरे को अधिक संगत लगता है। काले व्यभिचरितस्यापि यजनीयस्य अभिन्नत्वा, और काल के व्यभिचरित होने पर भी, भिन्न भिन्न काल में होने पर भी यजनीय की अभिन्नता है, इसलिए ये सारे के सारे प्रधान उस एक ही सोमयाग के कहलाएंगे। यजनीय एक ही है, जिसके लिए यजन किया जा रहा है देवता वो तो एक ही है, इसलिए काल का भेद होने पर भी, काल के व्यभिचरित होने पर भी यजनीय तो अभिन्न है, इसलिए अनेक प्रधान हो गए। इस पर पूर्व पक्षी कहता है न ए तत्कर्म शेषस्य विवाये न भेदात, ये तो कर्म के शेष के व्यवधान के भेद से, यहां पर कर्म का जो शेष है यानी एक मुख्य कर्म किया और उससे संबंधित जो शेष कर्म किए जाते हैं छोटे मोटे प्रतिपत्ति कर्म की तरह, या उन कर्म शेषों के व्यवाय के कारण से ये भेद है, उसके ये अलग अलग होने चाहिए, ये इसका अभिप्राय। न एतत् कर्म शेष, न मतलब निषेध कर रहा है पूर्व पक्षी सिद्धांति का, यानी एतत् कर्म शेष से व्यवाय न भेदा, काल के व्यविचार से नहीं, ये तो कर्म ही अलग है क्योंकि कर्म शेष अलग अलग है। इसके उत्तर में आगे सिद्धांति कहता है तदंगत्वेन पक्षादेहे अव्यवधायकत्व इति चेत, सिद्धांति के मुख से बुलवा रहा है, ये है पूर्व पक्षी बोल रहा है और फिर इसका उत्तर देगा। पूर्व पक्षी पे जो आक्षेप आ रहा है ना, आएगा ना, उसको उल्लेखित कर रहा है सिद्धांति का। तदंगत्वेन मतलब शेष का अंग होने से, शेष के अंग होने से भक्षादे भक्षण आदि का अव्यवधायकत्व, कोई कहे कि इसका तो व्यवधायकत्व है ही नहीं। पूर्व पक्षी ने यह कहा था एतत् कर्म शेषस्य व्यवाये न भेदा, बीच में कर्म किया फिर आहुति दी फिर भक्ष भी किया, तो भक्ष का एक व्यवधान बीच में आ गया, उसके कारण से ये कर्म ही अलग अलग हो गए, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा था। तो उसके उत्तर में अगर कोई ये उसको खंडन करने के लिए कहे कि उसके अंग रूप में भक्षादि है, इस रूप में व्यवधान है, वास्तव में कर्म का व्यवधान नहीं है, ये जो भक्षण को आप व्यवधान मान रहे हो बीच में वो वास्तव में भक्षण भिन्न कर्म नहीं है, वो तो उसी का अंग है, उसी का शेष का भाग है, तो शेष का भाग होने से इससे व्यवधान नहीं आएगा, ऐसा अगर कोई कहे तो तदंगत्वेन भक्षादेह अव्यवधायकत्वमिति चेत तो इस पे पूर्व पक्षी कहता है ना ये खंडन आपका ठीक नहीं है। क्यों? सन्निपातित्वेन आभ्यंतरत्वाद अनुपषटकारस्य न प्रधानोत्कर्ष। सन्निपाती के रूप में उससे जुड़ा हुआ होने से, एकत्रित होने से, अभ्यंतरत्वाद उसी के अंतर्गत होने से अनुवशटकार का न प्रधानोत्कर्ष, इसके प्रदान का उत्कर्ष नहीं होगा। यानी एक प्रदान यहां एक प्रदान वहां ऐसा उत्कर्ष नहीं, क्योंकि वो सन्निपातित होके अभ्यंतर है इसलिए अनुवशटकार का के प्रदान का उत्कर्ष नहीं होगा। अगर उसके प्रदान का उत्कर्ष होगा तो तंत्र नहीं रहेगा, भेद हो जाएगा, भिन्न भिन्न यहां की जगह वहां कर रहे हैं तो यहां अलग हो गया वहां अलग हो गया। पूर्व पक्षी के मत में तंत्रम प्रदानम, प्रदान तंत्र ही होगा, एक ही जगह होगा, इसका मतलब है उत्कर्ष नहीं होगा, दूसरी जगह नहीं जाएगा, यहीं पर ही रहेगा। तो अनुवशटकार का प्रदान का उत्कर्ष नहीं है क्योंकि सन्निपाती रूप में वो अभ्यंतर है। आगे भक्षानंतरम पात्र से प्रक्षालनम, जो शेष बचा उसका पहले भक्षण करेंगे, भक्षण के बाद क्या करेंगे, भक्षानंतरम पात्र से प्रक्षालनम, पात्र का प्रक्षालन करेंगे अल्प विराम, तदनंतरम कार्यांतर विनियोग, फिर दूसरे कार्य का विनियोग होगा। बीच में व्यवधान बता दिया ना, भक्षण होगा फिर पात्र का प्रक्षालन होगा फिर उसके बाद में कार्यांतर होगा, इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है। न च पात्रांतरोत्पादनम, बोले इसमें दूसरे पात्र को थोड़ा ना लिया जा रहा है, जो पात्र पीछे वाला था वही पात्र वहां पर लिया जा रहा है, उसी से जुड़ा हुआ है। तो न पात्रांतरोत्पादनम, अगर ये भिन्न कर्म होता तो उसके लिए पात्र भी फिर दूसरे आ जाते हैं, साधन दूसरे आते, ये पात्र का तो प्रयोग किया नहीं जा रहा। न च पात्रांतरोत्पादनम अप्रयोजकत्वात्, क्योंकि उसका कोई प्रयोजन ही नहीं है दूसरा पात्र लाने का, जो है उसी से काम चलेगा। अप्रयोजकत्वम चैक देश द्रव्यत्वात्, क्यों अप्रयोजकत्व है, पीछे जो कहा था न च पात्रांतरोत्पादनम अप्रयोजकत्वात्, अप्रयोजक होने से, तो अप्रयोजक क्यों है उसके पीछे हेतु बताया। चैक देश द्रव्यत्वात्, समान देश, एक मतलब समान, समान देश के द्रव्य वाला होने से, उसी जगह पे वही द्रव्य विद्यमान है, यानी वो पात्र वहीं पर ही विद्यमान है जिस जगह वो कर रहे हैं, इसलिए दूसरे पात्र का प्रयोजन नहीं है। तस्मात भेदे नहीं व प्रयोग, इसको भिन्न भिन्न रूप में अलग अलग ही प्रयोग करें, वही पात्र है उसी से बाद में प्रयोग होगा, अप्रतियोगी तंत्र नहीं होगा। और इसमें अपना हेतु दे रहा है सिद्धांति, सातवां सूत्र, सवन भेदाच्च, इसमें सवन का भी भेद है, जो प्रातः सवन, माध्यान दिन सवन और तृतीय सवन, इस सवन का भी भेद है, इसलिए भी अलग अलग है। किंच सवन भेदाच्च प्रति सवनम प्रधान भेदात आवृत्ति ही, चूंकि सवन का भेद है और प्रति सवन प्रधान का भी भेद होता है, सोम में सबके अपने अपने प्रधान होते हैं, इसलिए भी यहां पर आवृत्ति ही करनी चाहिए। और अपनी पुष्टि में सिद्धांति कह रहा है आठवां सूत्र, अनुशब्दार्थवत्वाच्च, और अनुशब्दार्थ, अनुशब्द का अर्थ भी यही बताता है, उसकी अर्थवत्ता है, अनुशब्द की अर्थवत्ता सार्थकता तभी है। किंच अनुशब्दो अपि एवं अर्थवान भवति, ये जो अनुशब्द है वो तभी सार्थक होगा जब हम इसकी आवृत्ति करेंगे, तंत्र करेंगे तो अनुशब्द भी अर्थ है यहां पर। नवा सूत्र फिर सिद्धांति का है, आवृत्तिं च दर्शयति, और शास्त्रकार स्वयं आवृत्ति को दिखाते हैं, शब्द से भी सिद्ध हो रहा है ये अन्य जगह पे, तो उसको उद्धृत कर रहे हैं। न द्विदैवत्यान अनुवशट करोति, न ग्रहान न पात्नीवतः, पात्नीवतम, पात्नीवतः पाठभेद भी मिलता है, युधिष्ठिर जी ने पात्नीवतः लिखा हुआ है, ये आप मीमांसा में 781 में पृष्ठ पर देखेंगे, वहां पर ये उद्धृत है यही वाक्य। द्विदैवत्यान, द्विदैवत्यान ये द्वितीय का बहुवचन है, न द्विदैवत्यान अनुवशट करोति, दो देवता वाले का उसका अनुवशटकार नहीं करता है, न ग्रहों का न पात्नीवत का। इति अनुवशटकार प्रतिषेधात् प्रतिकर्मावृत्तिम अव्यवायो अपि दर्शयति, पूर्ण विराम लगा लीजिए हम। तो यहां अनुवशटकार का निषेध किया जा रहा है, यानी अनुवशटकार प्राप्त था उसका यहां पर निषेध किया गया। इति अनुवशटकार प्रतिषेधात् प्रतिकर्म आवृत्तिम अव्यवायो अपि दर्शयति, बिना व्यवधान के भी आवृत्ति यहां पर दिखाई जा रही है, क्योंकि वो आवृत व्यवधान नहीं है, जो भक्षादि है और पात्र का प्रक्षालन है उसके कारण व्यवधान नहीं है, वो भिन्न कर्म नहीं है, वही कर्म है और उसकी आवृत्ति को ये यहां पर दिखा रहा है। आगे त्रयाणाम अथ वही हविष्याम अग्नये सृष्टिकृते समवत्यति। तो सृष्टिकृत अग्नि के लिए हवियों का समवदान करता है, त्रयाणाम तीन का करता है। इति पृथक आपादनत्वम आवृत्तिम च दर्शयति। तीन बार अलग अलग करके ले रहा है, देवता वही है, सृष्टिकृत अग्नि ही देवता है, लेकिन तीन बार करके ले रहा है। पूर्व पक्षी का हेतु था कि समान देवता होने पे यहां पर तंत्र हो जाएगा, तंत्र हो जाएगा तो एक ही बार में ले ले, तीन उसी के लिए देना है तो एक ही बार ले, लेकिन फिर भी यहां पर तीन बार अलग अलग लिया जा रहा है, यानी आवृत्ति की जा रही है समान देवता होने पर भी, इससे भी यह सिद्ध होता है। इति पृथक अपादानत्वम आवृत्तिम च दर्शयति। पृथक पृथक अपादान यहां से ग्रहण करना बता रहा है और आवृत्ति को भी दिखा रहा है। तो वशटकार प्रदानेषु इच्छादेशत्वात् कुतस्तंत्रता इति। तो वशटकार के प्रदानों में, प्रदानेषु वशटकार के प्रदानों में इज्ज्यादेशत्वात्, यानी इज्ज्या का आदेश होने से, भिन्न कर्म होने के कारण से कुतस्तंत्रम इति, इसको तंत्र कैसे मान सकते हैं, यानी पृथक पृथक भिन्न भिन्न ही यहां पर लिया जाना चाहिए। तो यहां तक सिद्धांति ने अपनी बात को पूरा किया। अब इसी आधार पर अगला अधिकरण है चौथा, एतेन भक्षाश्च व्याख्याता। इसी से, यानी ये जो पिछला अधिकरण गया है इसी शैली से भक्ष भी व्याख्यात कर दिए गए। क्या प्रश्न और क्या समाधान है वो आगे बता रहे हैं कि ज्योतिष्टो में संति होमाभिशव निमित्ता भक्षा। ज्योतिष्टो में होम और अभिशव के निमित्त वाले भक्ष होते हैं, रस निकालते हैं, होम करते हैं तो उसके भक्ष का कथन आता है। ते किम द्रोण कलशात सोमम आदाय कर्तव्य उत इंद्रवायवादि शेषादिति। तो द्रोण कलश से सोम को लेकर के करने चाहिए वो भक्ष, अथवा इंद्रवायवादि पात्रों में जो शेष है उससे भक्षण करना चाहिए। पहले जो था वो देवता के लिए ग्रह हो रहा था कि देवता के लिए ग्रह में से शेष से लिया जाए या द्रोण कलश में से लिया जाए, अब भक्षण के लिए कह रहे हैं। अब जो भक्ष किया जाएगा वो द्रोण कलश से लेकर के किया जाएगा या पात्रों, ग्रह पात्रों में जो शेष है उससे किया जाएगा, भक्ष से संबंधित प्रश्न, लेकिन वो कब हुई है उसी तरह से। तो तथा, ये तो एक बात होगी, तथा किम तंत्रानुष्ठानम आहुस्वित भेदे नहीं थी। पीछे वाला जो था ये तो दूसरे अधिकरण की तरह था, अब ये तीसरा अधिकरण जो हमने पीछे देखा उसकी तरह की, ये यहां पर ये जो भक्ष है इसका तंत्रानुष्ठान करना चाहिए अथवा भेद से भक्ष करना चाहिए, सबके लिए अलग अलग भक्षण करना चाहिए या एक ही बार में कर लेना चाहिए, ये दूसरा भी, ये दो प्रश्न हो गए। भक्ष कहां से लिया जाना चाहिए एक बात, और भक्ष तंत्र होगा या भेद होगा ये दूसरी बात। तो एतेन भक्षा व्याख्या था इति अधिकरणार्थी देशोयम। ये अधिकरण का अति देश है कि जैसे पीछे हमने निर्णय निकाला था ऐसे ही यहां पर निकालेंगे। वो कैसे है उसी को बोल रहे हैं आगे, यह पूर्वयोर अधिकरणयोर पूर्व पक्ष स इह पूर्व पक्ष। पहले के दो अधिकरणों में जो पूर्व पक्ष था वही यहां पर पूर्व पक्ष है। यस्तत्र सिद्धांत स इह सिद्धांत अल्पविराम, जो वहां सिद्धांत था वही यहां पर सिद्धांत है, इस दृष्टि से तो समानता है। भेद क्या है उसको बता रहे हैं, सन्निपत्योपकारकत्वम विशेष है इति। ये सन्निपत्योपकारकता, मिल करके उपकार करना, ये यहां पर विशेष है। वहां तो अलग अलग ढंग से उपकार कर रहे थे, यहां पर ये भक्ष अलग अलग होते हुए भी सन्निपत्य उपकारक हैं, ये इतना सा वहां से भेद है, बाकी पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष वही का वही है। तो क्या निर्णय निकलेगा कि ग्रहों से जो शेष है उसी का भक्ष करना चाहिए, और भक्षण में तंत्र नहीं होगा, भिन्न भिन्न ही भक्ष करना चाहिए, इस अधिकरणार्थी देश हो गए। आगे पांचवा अधिकरण, प्रजापति देवता वाले पशुओं में, अनेक पशु होते हैं उसमें, सप्तदश पशु होते हैं प्रजापति वाले, तो प्राजापत्य पशुषु उत्कर्षे, प्रजापत्य पशुओं का उत्कर्ष किया जाता है वहां पर, आगे ले जाते हैं, उसमें यूपोन मोचन प्रभृति माध्यम दिने एव, यूप से जो उनका उन्मोचन किया जाता है, पशुओं को छोड़ा जाता है, वो परिग्निकृतान उत्सिजते, परिग्निकरण करके छोड़ देता है, ये जो छोड़ना है उसके प्रसंग में, यूपोन मोचन प्रभृति माध्यम दिने एव, ये माध्यम दिन में ही होगी, आगे नहीं होगी। आगे का कौन सा पक्ष है वो सूत्रकार बताएंगे स्वयं पूर्व पक्षी के रूप में। तो ग्यारहवां सूत्र है, शामित्रम तीर्त्वा उत्सिजेत इति कार्ष्णाजिनी ही, अल्पविराम, तंत्रम अथिकुहु, अल्पविराम, पर्यग्निकृतान इति चोद्यते। पर्यग्निकृतान इति इतने को विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, ये उद्धृत है। पर्यग्निकृतान इति चोद्यते, तो कहते हैं शामित्रम तीर्थवा, शामित्र को प्राप्त करके, प्राप्त करा कर। शामित्रशाला होती है जहां पर संजपन किया जाता है पशु का, तो इधर यूप से खोल करके फिर शामित्रशाला में जाते हैं, तो पर्यग्निकरण यूप के पास ही हो जाता है, तो वहीं पर ही छोड़ देना है अथवा उसको शामित्रशाला में ले जा करके फिर वहां से छोड़ना है। छोड़ना तो है उनको, लेकिन कहां छोड़ना है ये यहां पर विचार का विषय है। तो इस पर काष्णा जी ने, ये इस विषय के कोई विद्वान आचार्य हुए, उनके मत को कह रहे हैं कि शामित्रम तीर्थवा, शामित्र को प्राप्त करा करके, उन पशुओं को वहां प्राप्त करके उत्सृजेत, उनको छोड़े, ये वहां पर तात्पर्य लेना चाहिए। इससे लाभ क्या होगा, तंत्रम अधृगु, जो अधृगु प्रायश होता है वो समान रूप से होगा। अधृगु प्रायश वहां पर होता है कि इस पशु के अंगों को उद्धृत किया जाए, इसके पशु को उद्धृत करें, इसको उद्धृत करें, ये अधृगु प्रायश होता है वहां पर, तो वो तंत्र होगा, इससे वो तंत्र होगा, अलग अलग नहीं करना पड़ेगा, ऐसा इसका कहना है। तंत्रम अधृगु पर्यग्निकृता नीति चोत्यते, पर्यग्निकृत को छोड़ने की बात कही गई, वो तो यहां पर भी संगत हो जाएगी, इसलिए ये शामित्रशाला में ले जाके छोड़ने की बात कह रहे हैं। ये है पूर्व पक्ष, भाष्य में इसको खोला इन्होंने, वाजपेय संति पशु याग, वाजपेय याग में अनेक पशु याग है वो उद्धृत करने हैं। सप्तदश प्राजापत्यान पशुन आलभते, ये वचन है, तो 17 प्रजापति देवता वाले पशुओं का आलभन करता है। आगे उक्तम च क्रतु पशु नाम समुच्चयस्तेषां, और ये जो क्रतु पशु हैं इनका समुच्चय कहा गया है, इकट्ठा कहा गया है, ये सब समुच्चय रूप में रहते हैं। तत्रेदम आमनायते, वहां पर ये वचन पढ़ा गया है, ये प्रसंग है 11-2-51 का, 11वें अध्याय के दूसरे पाद का 51वां सूत्र, वहां पर ये प्रसंग मिलेगा। तत्रेदम आमनायते तान पर्यग्निकृतान उत्सृजते, अल्प विराम, ब्रह्म साम्नी आलभते, ब्रह्म साम्या लभते इति, तो इनको तान मतलब ये पशु प्रजापत्य पशुओं को पर्यग्निकृत करके छोड़ देता है, और ब्रह्म साम्नी आलभते, ब्रह्म साम्य आलभन करता है। अब यहां प्रश्न है, किम पर्यग्निकृतान शामित्रम तीर्थवा उत्सृजेत उत अनंतरम एव इति संधीयते, तो ये पर्यग्निकरण हो गया उसके बाद शामित्रशाला में ले जाकर के फिर उनको छोड़े अथवा पर्यग्निकरण करते ही छोड़ देवे, ये यहां पर संदेह है। तत्प्रतीति विभाग, अब ये जो बोध और अलग अलग बोध हो रहा है उसका विभाग कर रहे हैं कि क्यों ऐसा प्रतीत हो रहा है, अपने पक्ष को रख रहे हैं। वाक्य से अनन्य गते है क्रमार्थत्वात्, ये जो वाक्य है इसकी अन्य कोई गति न होने के कारण से, अनन्य गते, अन्य कोई अर्थ न निकलने के कारण से क्रमार्थत्वात्, ये क्रम के लिए ही है ये जो वचन है, तान परिग्निकृतान उत्सृजते ब्रह्म साम्नी आलभते परिग्निकृतान उत्सृजते, तो इस वाक्य के अनन्य गति वाला और कोई गति न होने से इसको क्रम के लिए ही समझना चाहिए, ये वाक्य क्रम को बताने के लिए है, अनंतरता को बताने के लिए है। तो कथम इति चेद उच्यते, ये कैसे क्रम को बताता है उसको खोल रहे हैं कि पर्यग्निकरणम चोदके न प्राप्तत्वात् न विधीयते। अब इसमें देखिए, तान पर्यग्निकृतान उत्सृजते, तो पर्यग्निकरण को बोले पहले कह चुके हैं दूसरी जगह, इसे इसकी भी विधि नहीं है यहां पर, तो क्या कहा, पर्यग्निकरणम चोदके न प्राप्तत्वात् न विधीयते, चोदक से अतिदेश से पहले से ही प्राप्त है, तो प्रकृति से ही प्राप्त है, इसलिए उसका विधान तो यहां पर है नहीं, एक बात। दूसरा, उत्सर्गस्यापि वाक्यात् प्राप्तत्वात् न विधानम्, ये जो उत्सर्ग है उत्सृजते इसको भी वाक्य से प्राप्त है, इसलिए इसका भी विधान यहां पर नहीं कर सकते, अन्य वाक्य से प्राप्त है पहले से ही। तेना निष्ठा प्रत्ययेना भूतकाल मात्र प्रतीते अतः अविशेषात् गुण विधि। निष्ठा प्रत्यय, निष्ठा प्रत्यय मतलब पर्यग्निकृत, कृतयुक्ता प्रत्यय किया, एक निष्ठा प्रत्यय, तो निष्ठा प्रत्यय के द्वारा भूतकाल मात्र की प्रतीति हो रही है, इसे क्रम की प्रतीति नहीं हो रही है। निष्ठा जो है वो केवल भूतकाल मात्र की प्रतीति हो रही है, क्रम की प्रतीति नहीं है। तो तेन निष्ठा प्रत्यय ना भूतकाल मात्र प्रतीत है अतः अविशेषा, ये जो अ जोड़ा ये ठीक जोड़ा है, नहीं तो विपरीत हो जाएगा, अतः अविशेषाद गुण विधि, यहां पर अविशेष रूप से सामान्य रूप से गुण की विधि की गई है। वो गुण की विधि क्या है? वो क्रम और काल की विधि है। क्रम कहो या काल कहो, प्रश्न ये था ना कि ये यहां पर वाक्य से अनन्य गते है क्रमार्थत्वात्, वाक्य में और कोई अर्थ नहीं निकल सकता इसलिए क्रम के लिए है, क्रम के लिए। ये क्रम को बताना ये गुण की विधि है, ये इसको इसके बाद में करना है, क्रम को बताता है ये पूर्व पक्षी अपनी बात को रख रहे हैं आगे। ये जो गुण विधि है और सच कर्तुः संस्कार विषयो व्यापारोपरमो, व्यापारोपरमो अल्प विराम न क्रम लक्षणया वाक्येन वाहा। ये जो गुण की विधि है ये कैसे बनेगी? कर्ता की संस्कार के विषय में व्यापार के उपरम से संबंधित है। व्यापार का उपरम मतलब उसको छोड़ देना है, पशु को छोड़ देना उत्सृजते, ये छोड़ना रूप जो व्यापार, छोड़ना मतलब ये व्यापार का उपरम है, पकड़ा हुआ था उसको समाप्त कर दिया। तो कर्तुः संस्कार विषय, ये कर्ता के संस्कार का विषय है, इससे भी एक संस्कार हो रहा है। न क्रमः लक्षणया वाक्येन वा, और यहां पर जो क्रम है वो न लक्षणा से प्राप्त हो रहा है न वाक्य से प्राप्त हो रहा है। गुण विधि तो हो रही है लेकिन यहां पर क्रम जो है न तो लक्षणा से प्राप्त हो रहा है न वाक्य से, यहां तो उत्सर्ग करने से संस्कार का विषय है। तस्मात गुण विधि पक्ष एवं श्रेयानिधि, यहां पर गुण विधि की जा रही है, विशेष गुण का कथन किया जा रहा है। और इसलिए शामित्रम तीर्थ उत्सृजेत इति काष्णजिनी आचार्यो मन्नते स्म, इसी कारण से काष्णजिनी आचार्य मानते थे कि शामित्र शाला में पहुंचा करके ले जा करके फिर इनको छोड़ा जाए। आगे एवं अध्रिकु प्रेषस तंत्रम स्यात्, ये जो सूत्रकांश था तंत्रम अध्रिकु, इससे ये इसके गुणवत्ता बता रहे हैं। अध्रिकु प्रेष है ये प्रातः समन में होता है, अध्रिकु प्रेष ये प्रातः समन में होता है, प्रातः समन में ही होता है। तो अध्रिकु प्रेष जो है ये तंत्र हो जाएगा, एक लाभ हुआ। और दूसरा आगे पर्यग्नि कृतान इतिचन विरुद्धते, पर्यग्नि कृतान इसको भी विपरीत अल्प विराम में लीजिए, कि जो पर्यग्नि कृतान शब्द वाक्य में था तान पर्यग्नि कृतान, बोले इसका भी कोई विरोध नहीं हो रहा है, पर्यग्नि कृतान वाली बात फिर भी संगत हो रही है। कोई ये कहे कि पर्यग्नि कृतान उससे जते यानी पर्यग्निकरण करते ही छोड़ देवे, अनंतरता ले रहा है सिद्धांति तो ये लेगा, ये कह रहा है कि इसको बाद में भी लेते हैं अगर शामित्रशाला में ले जाके तो भी पर्यग्नि कृतान इस वाक्य से कोई बाधा नहीं हो रही है, इस वाक्य के विपरीत नहीं जा रहे हैं हम, कैसे नहीं जा रहे हैं उसको ये समझा रहा है पूर्व पक्षी। भुक्त्वा आगतो देवदत्ता, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, ये उधर तो उदाहरण दिया, भुक्त्वा आगतो देवदत्ता इति भुक्त्वा क्षणम अवस्थाय अपि आगतो भवति भुक्त्वा आगता इति, भुक्त्वा आगतो देवता, देवता पहले भी आ चुका है ये वाक्य उदाहरण में कि भुक्त्वा, ये क्त्वा प्रत्यय हो गया यहां पर, खा करके देवदत्त आया, इसका मतलब खाने के बाद में थोड़ी देर रह करके रुक करके विश्राम करके भी जब अगर वो आता है तो भी यही कहते हैं कि भुक्त्वा आगता, बीच में विश्राम रूपी भिन्न कर्म कर लिया ना, तो भुक्त्वा आगता इसका मतलब ये नहीं कि खाना खाते ही आ गया हो, उसका तात्पर्य यानी अनंतरता क्रम हो, बीच में कुछ और भी हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, तब भी कहा जा सकता है कि भुक्त्वा आगत है। ऐसे ही यहां पर है पर्यग्नि कृतान उत्सृजते, तो बीच में अगर वो शामित्रशाला तक भी ले जा रहा है तो इससे वाक्य में कोई बाधा नहीं आ रही है। किंच और आगे कह रहे हैं अपनी पुष्टि में पूर्व पक्षी, ब्रह्म सामने आलवते इति संजपनेन संस्कारात् प्रतिपाद्यमानस्य पशोः शामित्र देशे शयनम, यहां पर शयनम है, शयनम या तो नयनम कृतम दर्शयति, मैं इसको नयनम की तरह से ले रहा हूं, वहां पर शयन कर लीजिए तो ले जाना, मुख्य बात तो ले जाने की है यहां पर। तो ब्रह्म सामनी आलभते, ये इसके साथ में कहा गया है, परिग्नि कृतान उत्सृजते ब्रह्म सामनी आलभते, तो ये जो ब्रह्म सामनी आलभते है ये संजपन के द्वारा संस्कार से प्रतिपद्यमान वो पशु है, उसको सामित्रशाला में ले जाकर के फिर ये किया जाता है, ये दिखाया जा रहा है इत्येवं प्राप्ते ब्रूमान। तो जिसको ये कहा ना तान परिग्नि कृतान उत्सृजते ब्रह्म सामनी आलभते, तो ये तान का ग्रहण करेगा, उनको ब्रह्म साम करेंगे, तो ये शामित्रशाला में होगा, यहां पर संजपन के द्वारा होगा, संस्कार होगा, तो इससे पता लगता है कि शामित्रशाला में उनको ले जाया जा रहा है, ये जो अगला वाक्य है ब्रह्म साम्य अलभते, इससे संकेत मिल रहा है उसको सामित्र शाला में ले जाया जा रहा है। इत्येवं प्राप्ते ब्रूमा, ये पूर्व पक्षी का मत हुआ, इस पर सिद्धांत भी कह रहे हैं। ये प्रसंग आपको 11:4:20 में मिलेगा, 11वें अध्याय के चौथे पाद में 20वां अधिकरण और सूत्र संख्या 54 से 56। 11:4:20 और उसमें 54 से 56 सूत्रों के बीच में भी ये प्रसंग मिलेगा। तान परिग्नि कृतान उत्सृजते, अब ये पूर्व पक्ष इस तरह से ले रहा है कि इन्हीं में ब्रह्मसाम भी होगा, यानी ये जो संजपन का संस्कार हो रहा है ये भी इनके साथ में होगा। इसको जोड़ के छोड़ देता है लेकिन साथ में ये संजपन संस्कार भी कर रहे हैं, तो वो सामित्रशाला में नयन हो गया इनका, वहां संजपन संस्कार होगा। तो ये चूंकि साथ में जुड़ा हुआ है इसलिए जो परिग्नि कृतान उत्सृजते, ये संजपन और संस्कार करके यानी वहां सामित्रशाला में ले जाके फिर छोड़ना है, ऐसा ये संकेत ले रहा है। पहले नहीं छोड़ना है, इसका उत्तर सिद्धांत ही दे रहा है। हैं? नहीं छोड़ देते हैं ना, फिर केवल संस्कार करके, ये ब्रह्म साम का उल्लेख करके बोल के संस्कारित करके छोड़ देते हैं उनको, छोड़ना तो है, छोड़ देंगे, मारेंगे नहीं उसको, वहां ले जा करके और उसकी ये प्रक्रिया बस संजपन संस्कार तो उनका दिखा रहे हैं, नहीं वो नहीं होगा। छोड़ना तो है उतना तो मान रहे हैं ये, आगे देखें तो 12वां सूत्र सिद्धांत क्या है, अनंतरम वा परियग्नि करना अल्प विराम किम प्रत्यक्षाम श्रुतिम अतिक्रामेत अल्प विराम यथा न प्रयाजा इज्यन्ते, न प्रयाजा इज्यन्ते इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, इति नैकतेश प्रतिषेधः। तो कहते हैं अनंतरम वा परियग्निकरणा, परियग्निकरण के अनंतर ही इनको छोड़ देना है सिद्धांत पक्ष, क्यों कि किम प्रत्यक्षाम श्रुति अतिक्रम है, जो प्रत्यक्ष श्रुति है उसका अतिक्रमण आप कैसे कर सकते हो, श्रुति तो यही कह रही है कि अनंतर छोड़ देना चाहिए। कैसे, यथा उदाहरण दे रहे हैं न प्रयाजा इज्यन्ते, ये जो निषेध किया गया स्पष्ट श्रुति से वहां पर निषेध ही होता है, इति नैक देश प्रतिषेध, एक जगह पर प्रतिषेध नहीं होता, वो पूर्ण प्रतिषेध होता है, ऐसे श्रुति जो कह रही है वो सब जगह लागू होगा, इसलिए वहीं छोड़ देना चाहिए। भाष्य में समझा रहे परियग्निकरणानंतरम एव उत्सर्ग विधानम कुर्यात्, उत्सर्ग का विधान तो परियग्निकरण के बाद ही कर लेना चाहिए, क्यों, हेतु है प्रत्यक्ष श्रुति सामर्थ्य, श्रुति प्रत्यक्ष रूप से ऐसा कह रही है उसके बल से, सा लक्षणा इति चेतना, अगर कोई कहे कि ये जो श्रुति है ये तो लक्षणा है, लक्षणा मतलब गौण कथन है, ये मुख्य कथन नहीं है, इसको गौण लेंगे, सिद्धांती तो मुख्य अर्थ ले रहा है, मुख्य अर्थ ले रहा है तब तो तत्काल ही छोड़ना पड़ेगा, बोले नहीं ये तो लक्षणा मान लेंगे यहाँ पर, अगर ऐसा कोई कहे तो वो बात ठीक नहीं है। सा लक्षणा इति चेतना, क्यों, तस्य एव आनंतर्य हेतु हो, बोले उसी अनंतरता के हेतु से, अनंतरता के हेतु से ही यहां पर लक्षणा नहीं कर सकते, तस्य एव आनंतर्य हेतु हो, कर्त्री व्यापारो परमस्य विधेः श्रोतत्वात्, कर्ता के व्यापार का जो उपरम है उसकी विधि के श्रोत होने से, श्रुति से होने से, कर्ता के व्यापार का उपरम उत्सृजे, जो पकड़ना है वो छोड़ देना है उसको, तो कर्ता के व्यापार का जो छोड़ उपरम है उसकी विधि के श्रुति से होने के कारण से यहां पर एक तो आनंतर्य के हेतु से और श्रुति के कर्ता के व्यापार के उपरम की विधि होने से, हित्वर्थ लक्षण समभिव्याहारो अल्प विराम, ये जो समभिव्याहार है उसके साथ जो जोड़ा गया है ये हित्वर्थ लक्षण है, हेतु के प्रयोजन को बताने वाला है, केवल जो उदाहरण वाक्य दिया था पूर्व पक्षी ने उसको दे रहे हैं। उदाहरण वाक्य क्या था, भुक्त्वा आगतो देवदत्ता इति, उस उदाहरण को देकर के ऐसा ही यहां घटा रहा था, उसको समझा रहे हैं कि हितवर्थ लक्षणा समविव्यार है, भुक्त्वा आगतो देवदत्त है। तो भुक्त्वा और आगत है, इन दोनों का जो समविव्यार किया गया, साथ साथ जो कथन किया गया, तो इसमें भोजन गत्यो पौर्वापर्यम एव विवक्षितम, भोजन और गति का, भुक्त्वा में भोजन और आगता में गति, तो भुक्त्वा और गति इनके पौर्वापर्य ही यहां पर विवक्षित है। न क्रमायति, इसमें कोई क्रम विवक्षित नहीं है, इसके अनंतर बाद हो, इसलिए वहां तो ऐसा चलता है। यथा जैसे कि उदाहरण दे, न प्रयाजा इज्यन्ते इति श्रुत्या अविशेषेण सर्व प्रतिषेध, अल्प विराम, इस श्रुति से अविशेष रूप से सबका ही प्रतिषेध कर दिया गया है। एवं अविशेषेण सर्वोत्कर्ष इति, इसलिए यहां पर अविशेष रूप से सभी का उत्कर्ष हो जाएगा, जितने भी हैं उनको परिग्निकरण करके उनको छोड़ दिया जाएगा। न पुनस्तंत्रम अद्रिगु रीति, और जो अद्रिगु प्रायश है वो उसके तंत्र की कोई यहां पर बात नहीं है। क्रम का मतलब तो ये होगा कि इसके तत्काल बाद में, ये क्रम में भी तत्काल बाद में, ये उसमें भी पौर्वापर्य होता है, लेकिन एक सामान्य रूप से पौर्वापर्य है, क्रम नहीं है, बस ये पहले होगा ये बाद में होगा, केवल इतना कहा जा रहा है। किसी को कहा कि भाई यज्ञ के बाद भोजन करना है या उपासना के बाद भोजन करना है, बस केवल ये पौर्वापर्य है कि पहले ये करना है फिर ये करना है, उसके बीच में कुछ और कर्म न किया जाए ये कथन नहीं है। क्रम का मतलब होता है अनंतरता, तो यहां क्रम नहीं है, क्रम में भी पौर्वापर्य होगा, लेकिन एक केवल पौर्वापर्य है और एक में पौर्वापर्य के साथ साथ क्रम भी है कि इसके बाद बस यही होगा और बीच में कुछ नहीं होगा। तो यहां केवल पौर्वापर्य विवक्षित है, क्रम विवक्षित नहीं है। तो भोजन गत्यो पौर्वापर्य में विवक्षितम न क्रमायति यथा, क्योंकि कोई कह दे कि भी मैं खाना खा करके आऊंगा, खाना खा करके आऊंगा, वो खाना खाने के बाद में थोड़ा बाजार का काम करके आया, तो बोले आपने तो कहा था खाना खा करके आऊंगा, तो कहां है आप खाना खा करके, आप तो दूसरा काम कर लिया बीच में, खाना खाते ही आना चाहिए था आपको, आपका कथन मिथ्या है, झूठा हो गया ना, आपने तो कहा था खाना खा के आऊंगा, तो खाना खाते ही बस आपको आना चाहिए था और कोई काम नहीं करना चाहिए, झूठ बोल दिया ना। हाँ तो यही तो खाना खा के आऊंगा ये सामान्य प्रयोग है ना, उसका ये मतलब थोड़ा कि खाना खाते ही बस आपके पास आऊंगा, ऐसा कोई करे तब तो ठीक है, ये अगर कहे खाना खाते ही बस आपके पास आऊंगा और कुछ नहीं है वहां तक तो ठीक है, लेकिन किसी ने नहीं, अब यू तो वो तो बहुत काल का भेद हो जाएगा, उसके लिए अभिप्राय नहीं है, लेकिन बीच में कोई छोटे काम करके खाना खाने के बाद थोड़ा विश्राम करके आ रहा है कोई, तो भी वो उसमें अंतर्भावित है। अगर अभिप्राय वैसा जा रहा है, ऐसा कहना चाह रहा है बस खाना खाते ही आ रहा हूं, तब तो ठीक है, लेकिन खाना खाते ही बीच में थोड़ा चलते फिरते किसी से बात कर ली, थोड़ा रुक गए, उससे कोई बाधा नहीं आती है, वहां पर छोटे मोटे काम करके आ गया कोई बात नहीं। तो यथा करके कहते हैं, यथा न प्रयाजा इज्यन्ते इति श्रुत्या अविशेषेण सर्व प्रतिषेध एवं अविशेषेण सर्वोत्कर्ष, न पुनस्तंत्रम अद्रिगुरिति, अद्रिगु है वो तंत्र करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। द्विरुत्कृष्टस्य च कालभेदात् आवृत्तिः, उत्कृष्टस्य च कालभेदात्, जिसका उत्कर्ष किया गया उसके काल का भेद होने से फिर आवृत्ति, उसकी दूसरी बार आवृत्ति कर ली जाएगी, फिर से खत्म हो जाएगा। तदुक्तम, इस आवृत्ति को पहले भी कहा, ये 11वें अध्याय के चौथे पाद का 20वां अधिकरण का ये सूत्र है। हविष्कृत अद्रिगु पुरोनुवाक्या मनोतस्य आवृत्ति काल भेदात स्यात्, इनकी आवृत्ति होनी चाहिए काल का भेद होने से, एक सिद्धांत दिया, क्योंकि काल का भेद है इसलिए इन सबकी आवृत्ति होती है, तो ये अद्रिगु भी हो गया यहां पर। तो ब्रह्म साम्य आलभते इति कर्म शेष चोदना, और जो यहां पर हमारे विषय वाक्य में ब्रह्म सामनी आलभते कहा, जिसका पूर्व पक्षी ये अर्थ ले रहा था कि तान परेग्ने कृतान उत्सृजते ब्रह्म सामनी आलभते, तो इसलिए वहां पर शामित्रशाला में ले जाने की बात को वो जोड़ रहा था। और ये जो ब्रह्म सामनी आलभते कथन किया गया है, ये केवल कर्म शेष की चोदना है, शेष कर्म को केवल बताने के लिए वहां पर है, इनके साथ में संबंध नहीं है, इन परिग्निकरण वाले पशुओं के साथ। तो इति कर्म शेष चोदना संजपन विधि रीति, ये केवल संजपन की विधि कही गई है, लेकिन इन्हीं पशुओं का संजपन किया जाएगा, इनको शामित्रशाला में ले जाया जाएगा, ये इसका तात्पर्य नहीं है, ये तो बस साथ में कहा गया है, हो गया। हाँ प्रत्यक्ष श्रुति यही तान परियग्नि कृतान उत्सृजते, ये दोनों अर्थ नहीं है ना, इसको ये प्रत्यक्ष श्रुति उत्सृजते, सीधी प्रत्यक्ष श्रुति है, परियग्नि कृतान उत्सृजते, बस उत्सृजते छोड़ दिया इसको, प्रत्यक्ष श्रुति है ना, इसको आप कैसे खंडित कर सकते हैं। उसने कहा था, लेकिन कहा कि ये आप इसको बाध नहीं सकते हो, ये तो प्रत्यक्ष है बिल्कुल, इधर उधर लक्षणा में जाके आप यहां नहीं कर सकते। आगे देखिए छठा अधिकरण, इसका शीर्षक है अग्निम चित्वा इति विहितः सौत्रावणीम क्रतोह रंगम न चित्यंगम। आगे एक वचन लेंगे ये जिस पर चर्चा चलेंगे, अग्निम चित्वा सौत्रामण्या यजेता, ये एक विषय वाक्य है, अग्निम चित्वा सौत्रामण्या यजेता, अग्नि का चयन करके सौत्रामणि से यजन करें। अब इस वाक्य को लेकर के चर्चा है, क्या है इसमें कि ये जो अग्निम चित्वा में जो विहित है सौत्रामणि, ये क्रतु का अंग है, ये सौत्रामणि किसका अंग है, तो बोले क्रतु का अंग है, न चित्यंगम, चिति का अंग नहीं है। वचन से क्या लगेगा, अग्निम चित्वा सौत्रामण्या, अग्नि का चयन करके सौत्रामणि से यजन करे, तो सौत्रामणि चिति का अंग कोई मान ले, तो बोले चिति का अंग नहीं है, ये तो क्रतु का अंग है, ये चर्चा यहां पर चलेगी। तो 13वां सूत्र है, ये पूर्व पक्षी का है, ये पूर्व पक्षी प्रथम है, कहता है अग्निम चित्वा सौत्रामण्या यजेत इति तत्संयोगे न चोदना, चूंकि अग्नि चयन के साथ में जोड़ करके सौत्रामणि का कथन किया गया है, इसलिए ये चिति का अंग है, ये पूर्व पक्षी प्रथम कह रहा है। भाष्य देखिए, अग्निम चित्वा सौत्रामण्या यजेत इति किम अग्न्यंगम उत चयनांगम, तो देखो अग्नि शब्द भी है यहां पर, अग्निम चित्वा तो अग्नि शब्द भी है और चित्वा शब्द भी है और सौत्रामणि भी है, तो ये जो सौत्रामणि है ये अग्नि का अंग है कि अग्न्यंगम, ये पहला पक्ष है, उत चयनांगम अथवा ये चयन का अंग है, उत कृत्वंगम अथवा ये क्रतु का अंग है, याग का अंग है, ये तीन पक्ष यहां पर लिए। आगे कालार्थत्वम च चतुर्थे निवर्तितम भवती, तो ये जो ये कालार्थ है, कौन है कालार्थ, क्त्वा प्रत्यय की तरफ है, चित्वा का जो क्त्वा प्रत्यय है उसके लिए ये कह रहे हैं यहां पर। कालार्थत्वम च ये चौथा पक्ष बनेगा कि ये जो क्त्वा प्रत्यय है ये केवल काल के लिए है, ये चतुर्थे निवर्तितम भवती, ये चौथे अध्याय में स्पष्ट हो चुका था, क्त्वा प्रत्यय केवल कालार्थ है, समानकर्तृकयो पूर्व काल है, केवल पूर्व काल को बताता है, ये बात पहले आ चुकी है, ये वहां पर बता दिया गया। तो ये चार पक्ष हुए। आगे विधि द्रव्य संख्या हेतु समुदायाभ्याम, ये सूत्र है नवे अध्याय के पहले पाद का, पांचवां अधिकरण है और उसका 11वां सूत्र है, ये पांचवें अधिकरण का 11वां सूत्र है। इसमें सूत्र के अंश में थोड़ा सा देखिए, यहां पर जो लिखा ना विधि द्रव्य संख्या, तो यहां पर विधि ही लीजिए या विधेयर द्रव्य संख्या ऐसा ले लीजिए, रेफ नहीं है ना, द्रव है, द्रव है, ये छपा हुआ है नहीं है ना, तो या तो इसको विधेय कर लीजिए या विधेयर द्रव्य संख्या हेतु समुदायाभ्याम। आगे सूत्र और है वा श्रुति संयोगात, ये छूटा हुआ है यहां पर संकेत उसी का है, ये पूर्व पक्षी का सूत्र है वहां पर। तो पुनरुक्तता इति चेतना, कोई कहने लगे कि इसकी यहां पर आपने ये तो काल के लिए है, क्त्वा प्रत्यय पहले ही हो चुका है, तो यहां पर पुनरुक्तता दोष है, तो उसके लिए कह रहे हैं इति चेतना ये ठीक नहीं है। अनर्थक्य अपूर्व परिकल्पनाभ्याम तत्र सिद्धांतोपालंभ। तो यहां पर अनर्थकता होने से एक बात है और अपूर्व परिकल्पना, इन दो के द्वारा वहां पर सिद्धांत का उपालंब किया गया, सिद्धांत को लिया गया है। ये अगले सूत्र के अंदर ये बात आएगी, भाष्य के अंदर वहां पर उससे जोड़ करके बताए। इस ये तो इसने दो हेतु दिए हैं, ये इसको पुनरुक्त नहीं कहेंगे, यहां जो प्रसंग चल रहा है इसको बोले हम पुनरुक्त नहीं कहेंगे। वहां पर जो प्रसंग दिया गया था अनर्थकता और अपूर्व परिकल्पना के द्वारा वहां सिद्धांत का कथन किया गया आगे, लेकिन यहां पर आशंका क्यों है वो अलग बात है। वहां जो प्रसंग आया था वहां तो अनर्थक्य और अपूर्व कल्पना इसको लेकर के वहां पर सिद्धांत निर्धारित किया गया था। यहां पर प्रश्न उठाने का कारण एक और है, एक और वचन है, वो क्या है वो आगे बता रहे हैं। बोले चिते है फलाय चोदितत्वाद अस्ति आशंका। चिति जो है उसको फल के लिए कहा गया होने से यहां पर आशंका है। चौथे अध्याय में जो वहां पर प्रसंग में ये आया है, चौथे अध्याय में भी आया है ये जो है ना कालार्थत्वम से चतुर्थे, ये है 4341, 4341। तो बोले वो प्रसंग तो वहां पर हो ही चुका था, तो आप कह देते अग्निम चित्वा सोत्रामण्य केवल काल को बताने का, यहां प्रश्न क्यों खड़ा कर रहे हो आप। तो पुनरुक्त दोष होने के, बोले यहां पुनरुक्त दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर संशय का कारण है चिते है फलाय चोदितत्वाद अस्ति आशंका। ये जो चिति है इसको फल के लिए कहा गया है, वो वचन आगे बताएंगे। नीचे देखिए एक जो ये 14वें सूत्र की दूसरी पंक्ति के अंत में, शेन चितम चिन्हभीतः स्वर्ग कामः, जो स्वर्ग की कामना वाला है शेन चिति से चयन करे, शेन चितम चिन्हभीतः, तो स्वर्ग काम है फल के साथ में चिति का कथन कर दिया गया है। अब प्रसंग ये हो रहा है कि फिर अगर चिति का फल यहां पर बताया गया तो बाकी चीजें क्या होंगी, वो चिति के अंग मानी जाएंगी। ये जो कथन है अब इस प्रसंग में इसको देखो, अग्निम चित्वा सोत्रामण्या यजेता, अग्नि से चयन करके, चयन का को फल के साथ में जोड़ दिया गया है, तो अग्निम चित्वा सोत्रामण्या यजेता, तो यूं लगेगा सोत्रामणि है वो चिति का अंग है, क्योंकि प्रधान से फल होता है और बाकी चीजें प्रधान के अंग माने जाएंगे, इसलिए यहां पर ये प्रश्न खड़ा हुआ। इसको पुनरुक्ति नहीं कहेंगे, एक अलग से परिचर्चा है। फिर से उसमें आइए 13वें सूत्र में, तो चिते फलाय चोदी तत्वाद अस्ति आशंका, चिति के फल के लिए कथन होने से यहां पर हमारे को आशंका है, इसलिए प्रसंग चला है। किम तावत प्राप्तम, तो बोले इसमें क्या निश्चय होगा, तो कहते हैं अग्निम चित्वा इति श्रुते है, ये जो अग्निम चित्वा श्रुति है इतना जो वचन है इसके द्रव्य प्रधानत्वाद, इसमें द्रव्य की प्रधानता है, द्रव्य मतलब अग्नि, अग्नि की प्रधानता है, द्रव्य प्रधानत्वाद आराध उपकारकत्वे भी, दूर से उपकार करने के कारण भी, द्रव्य की प्रधानता है इस वाक्य में और वो दूर से उपकार करता है, सीधे सीधे नहीं, ऐसा होने पर भी पवमानिष्टिवत, पवमानिष्टि के समान सोत्रामण्या यजेता, सोत्रामण्या यजेता, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, तो सोत्रामण्या ये जो है करण कारक है, तृतीय विभक्ति सोत्रामणि सोत्रामण्या, तो करण कारक है, इस साधन के रूप में कहा जा रहा है, तो साधन जो होता है वो तो अंग होगा, तो सोत्रामण्य यजेता इति सोत्रामणि यागस्य अग्निर्थत्वम इति प्राप्ते ब्रूहा। ये जो सोत्रामणि है ये अग्नि के लिए है, ये पहला पक्ष क्या है कि ये सोत्रामणि अग्नि के लिए है, जो ऊपर कहा था ना इति किम अग्निअंगम, ये अग्नि का अंग है, तो ये जो पहला सूत्र है ये अग्नि का अंग मान रहा है और उसका हेतु क्या है, इस वाक्य में द्रव्य की प्रधानता है, अग्नि की प्रधानता है, इसलिए ये अग्निअंग है। ऐसा प्राप्त होने पर इति प्राप्ते ब्रूमा, अब ये इसके प्राप्त होने पर दूसरा कह रहा है। अब जो पूर्व पक्षी है ये 14वें सूत्र में दूसरा पूर्व पक्षी है जो कि इसको चयनांग मान रहा है, चिति का अंग मान रहा है, तो सूत्र है चयनांगम वा, इसको चयनांग मानना चाहिए, क्यों, तत्संयोगे न चोदन, उसके संयोग से यहां पर कथन होने से। देखो 13वें सूत्र में भी हेतु ये वही है, तत्संयोगे न चोदन, सोत्रामणि का उसके संयोग से यानी अग्नि के संयोग से कथन होने से, वो कह रहा है ये कह रहा है कि चिति के साथ में संयोग है, इसलिए कह सकते हैं पास पास में है। तो भाष्य देखिए, वा शब्द है पक्षम व्यावर्तयति थी, यानी पूर्व पक्ष को बता रहा है। नान्यत, तो इसमें नान्यत और कुछ नहीं बता रहा है, ऐसा अर्थ नहीं तो नान्यत को हटा दीजिए कट जाएगा, और जो नैतत ये जो कोष्टक में है ये ठीक है पाठ, वह शब्द पक्षम व्यावर्तय थी, ये पूर्व पक्ष को हटा रहा है। कैसे? नहीं तत्, ये आपका कथन ठीक नहीं है। किम तरही, फिर क्या है? तो चयनांगम से आदि, चयन का अंग हो गए। कुतः, क्यों? तत्संयोग का हेतु वही है। चित्वा इति चयन संयोग है ना, सोत्रामणि विधानात, या सोत्रामणि का विधान किससे है? चित्वा के साथ। चित्वा इति चयन, चित्वा सोत्रामण्या यजेत है, तो सोत्रामणि का अग्नि के साथ संबंध नहीं है यहाँ पर, चिति के साथ में संबंध है। इसलिए तो चित्वा इति चयन संयोग है ना सोत्रामणि विधानात। आगे शेन चितम चिन्हवीत स्वर्ग सा काम इति, अब ये जो कहा शेन चितम चिन्हवीत स्वर्ग काम, स्वर्ग की कामना वाला शेन चिति से चयन करे। इति फल भावनांगोप निपाति नश चयनस्य, फल की भावना के अंग के रूप में उपनिपातित, उपनिपातित उपनिपातिन उपनिपात निपतित होने वाले चयन का, यहां पर जो फल की कह कामना की गई है स्वर्ग, शेन चितेन शेन चितम चिन्हवीत स्वर्ग कामा, तो फल के साथ में किसको जोड़ा गया? चिति को जोड़ा गया, इसलिए वहां पर चिति को ही लेना चाहिए, अग्नि को नहीं लेना चाहिए, ये कह रहा है। तो फल भावना के मैं अंग के रूप में उपनिपतित ये जो चयन है उसका साकांक्षत्वात, उसकी साकांक्षा है कि चयन के साथ में फल का संबंध हुआ तो फल ये आकांक्षा होगी कि केन साधय, जो चयन है वो साकांक्ष हो गया, इस चयन से स्वर्ग की कामना कैसे करें? केन, तो साकांक्षत्वात् केन तद आकांक्षा परिपूरकत्वात् सोत्रामणि यागस्य तदंगत्वोपपत्ति, और उस आकांक्षा की पूर्ति करने के कारण से, सोत्रामणि याग उसका अंग है, हो गया ना। चिति से स्वर्ग की प्राप्ति होगी कैसे? तो उत्तर दिया सोत्रामण्या, तो निराकांक्ष हो गया, तो इसलिए वो तदंगत्व इसका सिद्ध हो गया। इति प्राप्ते गुरु, ये दूसरा पूर्व पक्षी हुआ, अब इस पे सिद्धांति उत्तर दे रहे हैं। कृत्वंगम वा अल्प विराम, ये तो कृतु का अंग है, क्यों? चित्वा इति अंगे नोपपत्यते, जो चित्वा है ये अंग के संबंध में इसके साथ में जुड़ता नहीं है। कैसे? यथाइता एव निर्वपेत ईजाना इति, ये विपरीत अल्प विराम में लीजिए, यथाइता एव निर्वपेत ईजाना इति, यजन करने वाले हैं वो इसी तरह से निर्वाप करे, ये जो कथन है इस वचन से भाष्य में बताएंगे। ये जो चित्वा, चित्वा इति अंगे नोपपत्यते, चित्वा जो है ये अंग के संदर्भ में घटित नहीं होता है। अग्निम चित्वा सोत्रामण्या यजेता, तो जो चित्वा है इसके इसके साथ अंग के रूप में ये नहीं जुड़ सकता है। भाष्य देखिए, कृत्वंगम सोत्रामणि, ये जो सोत्रामणि है ये क्रतु का अंग है, क्यों? वाक्य प्रकरणयो अविरोधात, क्योंकि तभी वाक्य का और प्रकरण का अविरोध होगा। यदि आप इसको चयन का अंग मान लोगे तो वाक्य और प्रकरण से विरोध आ जाएगा, वाक्य कुछ और कह रहा होगा और प्रकरण कुछ और कह रहा है, उस दशा में विरोध आ जाएगा। तो कृत्वंग है सूत्र वाक्य प्रकरण और अविरोध है। न च फलांगत्वम नित्य संयोग विरोधात्, ये जो फलांगत्व है, ये जो पांचवा पक्ष था ना फलांगत्व, इसको दूसरे के साथ भी जोड़ा है वैसे तो, दूसरा जो है ना चयनांग, क्योंकि चयन के साथ में फल को जोड़ा हुआ है। चयन के साथ में फल को जो न च फलांगत्वम अल्प विराम नित्यम अनित्य संयोग विरोधा, नित्य और अनित्य के संयोग का विरोध होने से, नित्य का अनित्य के साथ संयोग नहीं हो सकता। क्या इसमें कोष्टक में लिखा है? वैसे तो नित्य संयोग विरोधा, इसमें ये इस तरह से कह रहे हैं कि फल जो है वो तो नित्य है, फल जो है वो तो नित्य है, इसकी थोड़ी संगति लगाने की बात है। इसको फल का अंग न च फलांगत्वम, ये फल का अंग नहीं है, क्यों नहीं है? तो ऐसे करते हैं कि जहां चयन नहीं, वहां सोत्रामणि भी नहीं होगा, जब चयन नहीं होगा तो वहां सोत्रामणि भी नहीं होगा, तब भी वहां फल तो है। अतः सोत्रामणि फलांग नहीं है। सोत्रामण्या यजेता, सोत्रामणि से यजन करें, चयन है ये काम्य है, अतः सोत्रामणि भी काम्य है। जो काम्य कर्म होते हैं वो अनित्य कहलाते हैं। इसमें फल को नित्य मानते हुए ये कथन किया गया कि फल तो नित्य है, मतलब स्वर्ग तो वैसे है ही, फल की कामना वो तो नित्य है ही, सदा से है स्वर्ग की कामना, लेकिन ये जो चीजें हैं, साधन है, ये अनित्य है। जब जब कामना होगी तब तब होंगे, ये हमेशा नहीं होंगे। कुछ इसमें संदिग्धता है, फिर भी जैसा है ये देखिए, इसमें न च फलांगत्वम नित्य संयोग विरोधात्। आगे देखिए, परमानार्थक्यात, परम अनर्थक्यात लक्षणा, परम अनर्थकता होने पर लक्षणा होगी, यानी पूरी तरह अनर्थकता हो, यानी अभिधेय अभिधा अर्थ नहीं आएगा तब लक्षणा होती है। परम अनर्थक्यात लक्षणा, लक्षणा शक्यते, लक्षणा संभव हो सकती है। शक्यते चिति संयोगात कृतुरपि चित्वा इति लक्षयितुम, तो ऐसा होने पर जब हमारे को अर्थ घट ही नहीं रहा है वहां पर, तो चिति के संयोग से क्रतु भी चित्वा इति लक्षयितुम, क्रतु शब्द भी जो है वो चित्वा इस शब्द से, इस पद के द्वारा लक्षित हो सकता है। ये जो है ना कि अग्निम चित्वा सोत्रामण्या यजेता, तो चित्वा शब्द से क्रतु का अर्थ ले लिया जा सकता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। जब संगत अर्थ नहीं हो रहा है, विरोध आ रहा है, तो चित्वा को भी क्रतु अर्थ में ले सकते हैं, हैं? क्रतु, फिर क्रतु का अंग मान लेंगे इसको। तो ये कह रहे हैं कि शक्यते चिति संयोगात क्रतुरपि चित्वा इति, चित्वा इसको विपरीत अल्पविराम में, चित्वा ये जो पद है इसको क्रतु भी इससे लक्षित किया जाता है। तदुक्तम, जैसा कि पहले कहा गया है, ये दूसरे अध्याय का में तीसरे पाद में 23वां सूत्र है, यदुक्तम तत्संयोगात क्रतुः तदाख्यः तेन धर्म विधाना। इसमें स्यात् वहां पर बीच में दिया हुआ है, तदुक्तम तत्संयोगात क्रतुस्तदाख्य स्यात्, वो क्रतु उसी नाम वाला हो जाता है, तेन धर्म विधाना, धर्म विधानानी, ऐसा वहां पर पाठ भेद है। न च यजिमति सोत्रामणि आराध उपकारिका अयागस्याग्ने चयनस्य वा सन्निपत्योपकारिणो अंगम स्यात्। ये जो यजिमति सोत्रामणि है, यजन रूप वाली सोत्रामणि है, और कैसी है ये, आराध उपकारिका, दूर से उपकार करने वाली है, कि सीधे सीधे फल को नहीं देने वाली है, परंपरा से देने वाली है। तो आराध उपकारिका सोत्रामणि, आराध उपकारिका यजिमति सोत्रामणि, ये जो है ये अयागस्य अग्नि है, चयन सेवा, जो याग से संबंधित नहीं है ऐसी अग्नि से, या तो चयन से, सन्निपत्य उपकारिणो, सन्निपत्य उसके साथ मिलते हुए, उपकारिणी होते हुए, अंगम स्यात्, न च अंगम स्यात्, वो अंग नहीं हो सकती, यानी ये उसी चयन का अंग हो सकती है जो याग से जुड़ा हुआ हो, ये उसी अग्नि से जुड़ सकती है, फलवती हो सकती है, सन्निपत्य उपकारक हो सकती है जो कि याग हो। अयाग अग्नि या अयाग चयन से मिलकर के ये अंग रूप में नहीं हो सकती। इसलिए ये ना तो अग्नि का अंग हो सकती है, ना चयन का अंग हो सकती है। जब ये याग रूप से जुड़ेगी तभी ये फल के साथ में जुड़ सकती है। ननु पवमाने वा कथम इति चेत, उसने पूर्व पक्षी ने पवमान का उदाहरण दिया था, जैसे कि पवमान में होगा, तो उसके लिए यहां पर कह रहे हैं। तो पवमान में कैसे अर्थ लेंगे, तो इति चेत ना, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, प्रकरणा भावात वाक्यस्य अप्रतिबंधित्वम, क्योंकि वहां पर प्रकरण का अभाव है, प्रकरण का अभाव है मतलब वो अनारभ्याधीत विधि है, किसी प्रकरण में नहीं कही गई है, अनारभ्य है, तो प्रकरण का अभाव होने से वाक्य से अप्रतिबंधित्व, तो वाक्य में कोई प्रतिबंध नहीं आ रहा है, वहां तो संगत लग जाएगा, लेकिन यहां पर अगर वाक्य का आप ये अर्थ लोगे तो प्रकरण से भेद आ जाएगा। जैसा कि ऊपर कहा था इन्होंने, सबसे ऊपर की पंक्ति में कृत्वंगम सोत्रामणि वाक्य प्रकरणयो अविरोधात्, अगर आप वाला अर्थ लोगे तो वाक्य और प्रकरण में विरोध आ जाएगा, लेकिन कृत्वंग मानेंगे तो अविरोध रहेगा। तो पवमान में तो चूंकि वो किसी प्रकरण विशेष में नहीं है, अनारभ्याधीत है, इसलिए वाक्य का आप जो भी अर्थ वहां पर ले रहे हैं तो उसका प्रकरण से विरोध ही नहीं आएगा, क्योंकि कोई प्रकरण ही नहीं है वहां पर। लेकिन यहां तो प्रकरण है, इसलिए यदि आप वाक्य का अर्थ ले रहे हो और वो प्रकरण से विरुद्ध जा रहा है तो आपको ये वाक्य का अर्थ वहां नहीं लेंगे, संगति होनी चाहिए। तो ननु पवमाने वा कथम इति चेत न प्रकरणाभावात वाक्य से अप्रतिबंधित यथाइता एव निर्वपेत ई जाना इति, जैसे ये निर्वाप करते हैं यजन करने वाले, ये वचन है इति देविका हविषाम यजिमताम सोमद्रव्य संयोगे सत्यपि यागांगत्वम एवं इहापि इति। तो देविका हविषाम ये प्रसंग आया है, ये देव सुवाम हवींशी निर्वपति थी, ये 12.3.2.3 लिख लीजिए, 12वें अध्याय के तीसरे पाद के दूसरे अधिकरण का तीसरा सूत्र 12.3.2.3 उस प्रसंग में यह आया, देव हविषाम यजिमताम, जब वो यजन से जुड़े हुए हैं, सोमद्रव्य संयोग सत्यपि, सोमद्रव्य के साथ उनका संयोग होने पर भी यागांगत्वम, जैसे उसका यागांगत्व है ऐसे ही यहापि, यहां भी यागांगत्व ही होगा, यानी कृत्वंगत्व ही होगा उसका। आगे 16वां सूत्र सा तदपवर्गे क्रियेत यथा संस्थाप्य पौर्णमासीम वैमृधम अनुनिर्वपति इति। इसमें जो संस्थाप्य पौर्णमासीम, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, संस्थाप्य से प्रारंभ करके निर्वप अनुनिर्वपति यहां तक, इति को छोड़ दीजिए, सा तदपवर्गे क्रियेत, ये जो है सोत्रामणि तदपवर्गे उसकी समाप्ति के पर करनी चाहिए, समाप्ति पर करनी चाहिए, केवल इतना तात्पर्य है। जैसे कि संस्थाप्य पौर्णमासीन, पौर्णमासी को करके पूरा करके वैमृधम अनुनिर्वपति, वैमृत का अनुनिर्वाप करता है, जैसे वहां पर ये समाप्त अर्थ केवल लिया जाएगा। तो अब इसमें इन्होंने कहा प्रयोजन सूत्रम एतत्, इसमें प्रयोजन बताया जा रहा है कि आखिर अंतर क्या पड़ेगा, अगर हम इसको चयनांग मानेंगे तो क्या होगा और कृत्वंग मानेंगे तो क्या होगा, प्रयोजन क्या है इसका, अंतर क्या पड़ रहा है, उसको बताया जा रहा है। यदि चयनांगम तदा तदनंतरम सोत्रामणि, अब इसमें देखो ये कोष्टक में इन्होंने अध्याहार करके डाला हुआ है त्रुटित था, तो यदि चयनांगम, अगर इसको सोत्रामणि को चयन का अंग माना जाएगा तो तब तो तदनंतरम सोत्रामणि, सोत्रामणि को उसके बाद ही करना पड़ेगा। यदि सिद्धांततः कृत्वंतरम इति, यदि सिद्धांत, अगर इसको सिद्धांत मानेंगे, कृत्वंग मानेंगे, तो ये कृतु के अंत में माना जाए, करा जाएगा, यानी चयन हो गया, चिति हो गई, फिर या कृतु होगा फिर सोत्रामणि होगा, और अगर इसको चयन का अंग मानेंगे तो चयन के तत्काल बाद में सोत्रामणि करना पड़ेगा, या बाद में जब भी होगा, ये भेद आएगा। तो यदि सिद्धांत कृत्वंतरम इति, ये प्रयोजन का भेद होगा। तो इतना ही रखते हैं, प्रणोदन। सभी को सादर अभिवादन।